Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 15 Haziran Pazartesi. Yıl 2020, ay 6, gün 167, Hızır 41. 1441 Hicri, Şevval 23. 1436 Rumi, Haziran 2. Günün şiiri. Felek. Yamansın, her zaman aldattın beni. Kah düşürdün, kah kaldırdın felek. Mecnunsun diyerek Leyla peşinden ıssız vadilere saldırdın felek. Şifadır dedin, zehir tattırdın, gençliğin okunu boşa attırdın. Körlerin yurdunda ayna sattırdın, çıkmaz sokaklara daldırdın felek. Barışmadı gönlüm mert ile zenle, ne bir iş bilenle ne boş gezenle. Hicran köşesinde bozuk düzenle, neyzene her telden çaldırdın felek. Neyzen Tevfik. Günün sözü. Öyle güzel, öyle içten gülmelisin ki insanlar seni ağlatmaya utanmalı. Garcia Marquez. Günün tarihi. 2783 yıl önce bugün, yani 15 Haziran milattan önce 763'te bir güneş tutulmasının Asurlular tarafından kaydedilmesi, tarihçilerin sonradan buna dayanarak tarihin beşiği Mezopotamya'daki birçok olayı kronolojik açıdan çözmelerine yardımcı olmuştur. 43 yıl önce bugün 15 Haziran 1977'de İspanya'da 41 yıl aradan sonra 36 yıl hüküm süren diktatör Franco'nun ölümünden 2 yıl sonra yani ilk serbest seçimler yapıldı. 52 yıl önce bugünse yani 15 Haziran 1968'de Kısmet adlı yelkenlisiyle 3 yıla yakın bir süre dünya seyahatini tamamlayan denizci Sadun Boro İstanbul sularına girdi. 20 yıl önce bugünse 15 Haziran 2000 yılında İngiliz edebiyat duayeni Profesör Doktor Mina Urgan İstanbul'da vefat etti. Büyük saatli marif takvimi. In our time, everybody's fighting change coming. Yes, that's why it's an acronym for riot. Everybody has a voice. Don't you dare stay silent. If you say nothing, you are an accessory to violence. Let these words dry the tears of our people that are crying. We can bring back hope, but not the people that are dying. It's what happens when the people you oppress ask for change in the country that they built, but you've ignored and denied. This is Sandra Bland, George Floyd, and every single family. Police brutality is intervened in and destroyed. Couple bad cops can't define all you other boys. So every good cop needs to stand up and make some noise. Asian doesn't matter cause we can't avoid. So let's all come together, join hands and just get annoyed at people who believe racism makes sense in a country built on minorities, slave work, employees. Nobody's born racist, man, it's something you learn deep rooted in your brain from the day of your birth. I think it's time that we repair all of these bridges we burned and let love out of our hearts onto the cheeks we've turned. Spread love, show love, let's get rid of this curse. Don't wait for anyone to act, man, you go first. 400 years wasted, let's get rid of this hurt, cause that's the only way we'll ever see peace on earth. Treated equally. Remember when we were kids and didn't see color, and when we played in kindergarten. And- Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Andrei Gritsku da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Dax grubundan bir rap'le açtık. Black Lives Matter adını taşıyordu, gayet net. Yani siyah hayatların değeri vardır. Bu hareketin bu sanırım en yeni şarkı şu an şu zamana kadar yapılmış olan. Ya yani birkaç gün önce yayınlandı sanırım. Evet, biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz. Zaten kıyametler kopuyor ortalık yerde. Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum. Bu bir kendi çağımızda gelişen bir devrim. Herkes dövüşüyor, değişim geliyor. Evet, geliyor ve bu onun içinde bir isyan için bir eş kelime değil. Herkesin susturamayacağınız bir sesi olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer hiçbir şey demez ve susarsan sen de şiddete eşlik edersin diye devam eden son derece günün şartlarına uygun bir şarkı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci isyan dalgası da geldi. Atlanta yanıyor baştan başa. Yani George Floyd cinayetine tepkilerin sürdüğü bir dönemde bu kez Atlanta'da yine bir siyah erkek polis tarafından katledildi. Atlanta'daki Wendy's şubesinin arabayla yiyecek alınan kuyruk yerinde ama park yerinde arabasında uyuyakalması nedeniyle sıranın ilerlemesini engellediği yönünde bir ihbar ve 27 yaşında bir siyah Amerikalı Rayshard Brooks gözaltına alınmak istendi, direndi ve ondan sonra da kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldü. Bunun bir cinayet olduğuna karar vermiş bugünkü Guardian'daki haberde. Yani tıbbi, adli tıptan öyle bir şey gelmiş. Kalp, kan kaybı ve organ şeyinden yaralanmasından sırtından iki kurşunla yaralandı. Bir yanda şeyler geliyordu ama kendisi dönüp taser'la ateş etti, onun üzerine vuruldu diye polisten çaldığı taser tabancasını. Ama öyle bir videoda olmasına rağmen sırtından vurulmuş olduğu açıkça görülüyor. Şimdi çıktı ortaya. Ortalık taser denilen de şok tabancası bu arada, elektrikli. Şok tabancası, evet, onunla ilgili dünyanın en aslında tehlikeli silahlarından da bir tanesi, çaktırılmıyor ama öyle. Evet, günümüzde şimdi o yüzden açtık, bir özet yapacağız şimdi ama yani şeyi de söyleyelim ki karanlık bir güne açıldı bugün Açık Radyo'nun pencereleri ve mikrofonları. Önce bu Atlanta'daki büyük yangın, Amerika Birleşik Devletleri'nde Wendy's'i de yaktılar. Hemen arkasından da şeyden de bahsetmeliyiz, savaş hali de var. Bir pençe kartal operasyonunun başladığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine hava operasyonu başlatıldı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor diye Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Reuters'dan da Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçakları havalandı diye pençe kartal operasyonu başladı. Yani insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor dediler. Bu da Ömer Çelik'in, AKP sözcüsünün açıklaması. Daha önceki 3-4 gün önce de 10 Haziran tarihinde de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'nin Irak'taki Türkmenlerle ilgili önemli bir açıklaması yayınlanmıştı Anadolu Ajansı'ndan ve Sabah Gazetesi'nden. Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için katılımcı, güçlü ve her kesimi içine alan müessir bir siyasi iradeye ihtiyacı vardır diyordu. Yani komşu ülkeye bir müdahalenin sinyali de verilmişti. Böyle işte bu iki şey, pandemi de devam ediyor. Bir de ırz düşmanlığı da internet üzerinden, sosyal medyadan devam ediyor. Hem Başak Demirtaş'a hem de Canan Kaftancıoğlu'na Uyarı yeşil topla uyarılan hesaplardan cinsiyetçi saldırılar da kol geziyor. Hepsini kapsamaya çalışacağız ama şimdi tarihte bugüne bakalım. 1970 yılında bugün Devrimcişçi Sendikaları Konfederasyonu'na üye akışını engellemek ve DİSK'in kapanmasını sağlama amacıyla hazırlanan bir yasa 13 Haziran'da meclise sunulmuştu. Buna karşı DİSK eylem çağrısı yapıyor ve 70 bin işçi 15 Haziran 1970'te tarihe 15-16 Haziran olayları diye geçiyor. Sokaklara iniyorlar İstanbul'da. İşçiler Kartal'da Ankara asfaltını kapattı. Haymak fabrikasını işgal etti. Bakırköy'de Londra asfaltını kapattı. Levent bölgesindeki fabrikalardan çıkan işçiler Şişli Taksim yönünde, Türk Kablo Fabrikası işçileri ise İzmit'e doğru yürüyüşe geçiyor. Eylemler ertesi günde büyüyerek devam edecekti. Evet, bu Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli olaylarından bir tanesi. Tarihi işçi direnişi yarım yüzyılı geride bırakmış durumda, yarım asrı tam bugün. Türkiye işçi sınıfı tarihindeki en büyük işçi direnişi hala güncelliğini de koruyor diye haberler yapılmış. Artı gerçekte mesela var. Ve bir dizi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu direnişinin 50. yılında bir dizi programla anacak. Ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda yapacağı basın açıklamasıyla bugün başlayacak etkinlik programı. Ardından parkta bir anma etkinliği yapılacak. Etkinlik DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun sunumunda Zafer Aydın'ın 15-16 Haziran'ı anlatmasıyla başlayacak. Çünkü o da, Zafer Aydın da bir kitap yazdı. Kitap yazdı. 1000 sayfaya yakın büyük bir kitap. Biz de Ali Bilge ile bugün Zafer Aydın'ı da konuk edeceğiz. İnşallah her şey yolunda giderse ve onu konuşmaya başlayacağız. Üstelik ayrıca da daha sonraki günümüze kadarki sonuçlarını da belki çarşamba günü, belki değil çarşamba günü eğer işler yolunda giderse ele alınacak. Böylece iki ayrı program yapmış olacağız. Evet, şimdi bir de şeyden bahsedelim. Her zaman yaptığımız gibi Osman Kavala'nın Václav Havel İnsan Hakları Ödülü'ne de aday gösterilen Osman Kavala'nın iş insanı ve hak savunucusu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu 2,5 seneyi aşkın bir süredir hapiste tutulan Osman Kavala ile ilgili büyük bir Berlin Maxim Gorki Tiyatrosu müdürü Şermin Langhoff ve yönetmen Fatih Akın'ın kampanyası devam ediyor. Kampanya dahilinde her gün Kavala'nın yaptığı çalışmaların videosu yayınlanacak ve Artists United for Osman Kavala.com adlı internet sitesinde de başlangıçta 12 video aynı anda çevrim içi hale getirilmişti. Devam ediyor Osman Kavala ne yaptı diye. Şimdi bugün size onlardan ikisini göndereceğiz ama tarihte bugünü bitirmek için şunları da söyleyelim. 2013'te Gezi direnişinin son günüydü bugün. 2013'te Başbakan Erdoğan da Sincan'da yaptığı konuşmada yarın İstanbul mitingimiz var. Taksim meydanı boşaldı, boşaldı. Boşalmadığı takdirde artık bu ülkenin güvenlik güçleri orayı boşaltmayı bilir dedi. Bu sözlerden kısa bir süre sonra meydan tarafından parkın önüne çok sayıda TOMA, toplumsal olaylara müdahale aracı, zırhlı araçlar ve çevik kuvvet polisi getirildi. Polis önce parkın boşaltılması için anons yaptı ve akşam saatlerinde de meydan tarafından Gezi Parkı'na biber gazı atarak girdi. Böylece Taksim Meydanı'nın ardından Gezi Parkı'ndaki işgal eylemi de son bulmuş oldu. Evet, şimdi bugün Osman Kavala ile ilgili Zeynep Çelik'e, New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde mimarlık profesörü Zeynep Çelik'in videosuna kulak verelim. Archaeology's Hidden Story. This is the title of a film project, a docudrama Osman and I had started working on. Arkeolojinin gizli hikayesi bu. 3 yaz önce Osman ve benim üzerinde çalışmaya başladığımız bir belgesel drama film projesinin ismi. Arkeoloji tarihinin bir bölümüne ikimiz için de çok önemli olan bir temaya yeni bir açıdan bakarak yaklaşmayı planlıyorduk. Arkeolojik kazıların unutulmuş aktörlerine ve emekçilerine odaklanarak bir kazı alanı üzerindeki günlük yaşamı yeniden inşa etmeyi istiyorduk. Projemizin temeli Osman'ın kültür mirasına uzun zamandır duyduğu ilgi ve emeğe duyduğu saygıydı. Umuyorum ki en kısa zamanda bu mütevazı çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili arkadaşım, filmimiz seni bekliyor. Evet, şimdi de tiyatro yönetmeni Oliver Frljić'e kulak vereceğiz. Zagrebli bir tiyatro yönetmeni kendisi Osman Kavala ile ilişkisini anlatıyor. Ben Oliver Frljić, Zagrebli bir tiyatro yönetmeniyim. Osman Kavala ile 2009 yılında İstanbul Bienali hazırlıkları sırasında tanıştım. İstanbul Bienali'nin açılışını yönetmek için küratoryal kolektif WHW tarafından komisyona alınmıştım. Beni Osman Kavala ile tanıştırdılar. Çok kısa bir zaman geçirmiş olsak da Kavala'nın işleri ve çağdaş Türkiye toplumunda diğer sanatsal ve politik sesler için alan yaratmayı amaçlayan farklı girişimleri hakkında bilgi edinmiştim diyor. Artistic and political voice in contemporary Turkish society. Evet, şimdi savaş ve barış haberlerine, barışın çok az olduğu haberlere geçeceğiz. Koronavirüsü de devam ediyor. Pandemi, dünyadaki sayısı da büyük bir hızla artmaya da devam ediyor. Dünyanın belli ülkelerinde dünyadaki vaka sayısının da 8 milyona çok yaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Tescil edilmiş vaka sayısı. Ölenlerin sayısı da korona virüsünden ölenlerin sayısı da 450 bine yaklaşıyor. 436 bin civarında şu anda. Bunu da Johns Hopkins Üniversitesi'nin dashboard dedikleri çizelgesinden okuyoruz. Onun dışında işte Pençe Kartal diye adlandırılan operasyon başladı. Bu BBC Türkçe'den de Reuters'dan da 5-6 saat önce gelen haberlerden görebiliyoruz. Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kartal operasyonu başladı. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yüküyor diye bir şey geçti. Reuters'da Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçaklarının havalandığını belirtiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için Pençe Kartal operasyonu başlatıldı diyor. AKP Sözcüsü Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik ise insanımıza, insanlığa ve ülkemize düşmanlık eden terörle mücadelemiz kesintisiz sürüyor dedi. Biraz önce de belirtmeye çalıştığım gibi bunun ipucunu da koalisyon diyebileceğimiz bir şeyin yani Cumhurbaşkanı'nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakınında bulunan çok yakın destekçisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanından, liderinden gelmişti. Komşu Irak'ın dirlik ve istikrara kavuşabilmesi için Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarla itibar kaybedecek, inandırıcılığı ve yaptırımı devamlı sorgulanacaktır demişti. Bunu okuduğumuz zaman 10 Haziran tarihli bir şeydi. Geçen hafta sonunda gelen, geçen haftanın sonlarına doğru gelen bir haberdi bu. Acaba bir böyle bir müdahale olabilir mi diye düşünenlerin sayısı da bir hayli olmuştur herhalde. O şekilde de oldu nitekim. Yani bir yandan işte terör oradaki PKK adı verilmemekle beraber PKK teröründen bahsediliyor olduğunu tahmin ediyoruz. Bir yandan da Türkmenlerin haklarının korunmasıyla ilgili. Yani iki ayrı konuda bir komşu ülkeye girmiş olan uçaklar, savaş uçakları var. Bakalım ne olacak diye bekliyoruz. Bu arada da cumartesi günü Yeni Yaşam gazetesinden bir haber de şuydu. Türkiye Avrupa'da en az barışın olduğu ülke. Çıkmış bir yapılan araştırmada, Ekonomi ve Barış Enstitüsü araştırmasının 13 yıldan beri yaptığı, bu yıl 14.sü hazırlanan raporda ülkelerdeki barış seviyesini ölçmek için 23 ayrı faktör değerlendiriyormuş. Toplumsal güvenlik, iç ve dış çatışmalar ve askerileşme olarak 3 ana başlık altında. 81 ülke iyileşme kaydederken 80 ülkede de barış daha kötüye gitmiş. İzlanda birinci, Yeni Zelanda ikinci, Avusturya, Portekiz ve Danimarka'da onları izliyor. Listede 150. sırada, 163 ülke arasında 150. sırada bulunuyor Türkiye. En az barışçıl 25 ülke içindeki tek Avrupa devleti olarak da kayda geçmiş durumda. Bu haberi de verelim. Ve devamını getirelim. Bir de deprem oldu. Değil mi? Evet, bu da Bingöl'de yaşandı. Bingöl Karlova'da 5,7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetmiş durumda. 18 kişi ise yaralanmış durumda, tedavileri sürüyormuş. Ama bir deprem fırtınasından söz ediyorlardı. Yani bu 5,7 büyüklüğün depremin ardından bir dizi artçı gerçekleşmiş. Dikkatli olun çağrılarına devam ediyor yetkililer. Evet, burada ilginç olan şeylerden bir tanesi de Profesör Doktor Naci Görür'ün aylar öncesinden yaptığı uyarıydı. Anka'ya haber ajansında bir değerlendirmede bulunmuştu ve depremin meydana geldiği faya ilişkin olarak Türkiye'de bu depremden önce nerelerde deprem olabilir diye yer bilimciler olarak burayı göstermiştik. Bingöl-Karlova arasını ve Erzincan-Karlova arasını riskli olarak görmüştük diyor. Ve devamı, iki büyük deprem daha beklendiğini de söylüyorlar. Bize kimse bir şey sormuyor demiş. Mavi mürekkep gibi. Hiçbir dönemde hiçbir yetkilinin bizimle ilişkileri olmuyor. Biz Marmara'daki bütün deprem araştırmalarını yaptığımız zaman da kimse bize ne yapıyorsunuz demedi. Sesimizi hükümetlere duyuramıyoruz demişti. Yani deprem olduğu zaman afet yönetimi yapıyorlar ama çağdaş olan ve insan hayatını kurtaran bu değil demiş. Öyle de bir durum var. Yani bir savaş, bir deprem haberi, bir korona haberleri devam ediyor. Bir de evet. Şey var değil mi? Yani Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımı kınadığını belirtmiş. Cinsiyetçi paylaşım diyor ama aslında son derece ağır bir suç teşkil ediyor. Tabii yani, tehdit, tecavüzle tehdit eden bir serseri diyelim yani, bunu yazan da kişi tabii. Evet, Bakan Gül de sosyal medya hesabından bu çirkin paylaşımı kınıyor. Bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum demiş. Bir haberde de gözaltına alındığı haberi vardı. Evet, gözaltına alınmış. Vedat Muti 7 isimli kullanıcı. Öte yandan Başak Şamil Tayyar da bir milletvekili, Adalet ve Kalkınma Partili, yeşil nokta provokatif hesapların sığınağı oldu demiş Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi paylaşımcı. Çünkü etik kurallara uyuyorum ve milli anlamına gelen sembolleri kullanan hesaplardan cinsiyetçi saldırıya uğrayan bir başkası da Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da destek vermişti buna. Ama kendisine de aynı yeşil toplu hesaptan cinsiyetçi bir saldırı da gelmiş gene. Büro memur sen İstanbul Maliye Şubesi Başkan Yardımcısı Ahmet Yağcı kendisine ait sosyal medya hesabından cinsiyetçi ifadeler kullanmış. Evet, çünkü şimdi, bu Başak Demirtaş'a yönelik saldırının ardından bir sosyal medya kampanyası başladı. Özellikle kadın hareketi tarafından. Ve Başak Demirtaş'ın yanındayız etiketiyle, hashtag diyorlar. Bunun etrafında dayanışma mesajları atılıyordu. Canan Kaftancıoğlu da böyle bir dayanışma mesajı gönderdi. Daha sonra da ona yönelik bu sefer böyle çirkin paylaşımlarda bulunuldu. Evet, bu yani çok güzel bir yeni haftaya başlamışız sayılmaz. Bu arada HDP'lilerin de demokrasi yürüyüşü başlıyor bugün. Onun öncesinde Deniz Gezmiş'in yaptığı köprüden geçtiler haberi vardı. Evet. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki milletvekillerinin darbeye karşı demokrasi yürüyüşü öncesi Hakkari'de 1969'da Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yaptığı Devrimci Gençlik Köprüsü'nden geçmişler. Yarın saat 10'da başlayacak yürüyüş için, yani bugün saat 10'da bugün, başlayacak evet. yürüyüş için Hakkari'ye de ulaşmış durumdalar. Hakkari İl Örgütü önünden. Diğer eş genel başkan Pervin Buldan'sa Edirne Cezaevi önünden başlatıyor. Milletvekilleri ve partililer de eşlik edecek. Ama toplam 9 ile hatta 13 galiba. Sonra da son sayıyı bir hesap edemedim ama çok sayıda ile giriş çıkış yasağı da konmuş durumda. Evet. Yürüyemesinler diye gerçekten. Evet. Covid-19'u bahane ediyorlar ama yürüyüş güzergahında. Çünkü Ankara'ya yürünecek. Bugün yola çıkılıp 17 Haziran'da, yani aslında sürekli bir yürüyüş değil bu. Ama bazı illere gidilecek. Oralarda minik mitingler gibi gösteriler düzenlenecekti. Bütün bu illerde arka arkaya valiler Covid-19 salgını gerekçesiyle girişleri, il girişlerini yasaklar durumdalar. En son ilk Edirne valiliği zaten bunu yapmıştı. Ardından diğer illerde sonra benzer. Adana. Evet, böylece Adana, Bitlis, Hakkari, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ. Toplam 9 ile giriş çıkış yasağı kondu. Son yasağın geldiği Adana'da valilik giriş ve çıkışların 15 gün süreyle kısıtlandığını duyurmuş. Kocaeli'de yasak kapsamına alınmıştı. O da son haberlerden bir tanesiydi. Dün akşam geldi, artık gerçekten görebiliyoruz. Öte yandan bir de yürüyüş hazırlıkları kapsamında gene HDP Genel Merkezi'nin Edirne İl Örgütü'ne gönderdiği pankart, şapka, önlük ve maskelere Covid ile ilgili olarak işte üzerinde Kürtçe yazı olduğu gerekçesiyle el konmuş. Benden önce polisler oraya gelmişti diyor. Partinin il yöneticisi Kerim Tüfekçi, eşyalarınıza savcılık kararıyla el konuldu diyorlar. Gerekçe Kürtçe yazılar nedeniyle. Böyle eşyalarımızı sorduğumda da emniyette ifademi aldılar. Gece saat 4'e kadar beklettiler. Ondan sonra beni serbest bıraktılar diyor. İlginç bir şey yani. Yani savcılık bize gelen kargoyu teslim edin derse biz de veririz demişler. Ama şimdiye kadar kimse bizi aramadı demiş. Sonra serbest bırakmışlar. Öte yandan Demirtaş'tan da bir ittifak açıklaması geldi. Edirne F tipi cezaevinde bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya platformu Twitter'dan yeni bir sakal bırakmış fotoğrafını paylaşarak açıklama yaptı. Yapmış ve diyor ki HDP yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyük şehirlerde demokrasinin gelişmesi amacıyla tek taraflı olarak Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının desteklenmesi kararı almıştır diyor. Ve şöyle 7 noktada toplamış. Bir, parti yetkililerimiz en üst düzeyde sürekli demokrasi ittifakı çağrısı yapıyorlar. Ancak bu çağrı ısrarla çarpıtılıyor. Dolayısıyla net olarak ifade etmekte yarar var. İki, HDP yerel seçimlerde açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Ne CHP ile ne de İYİ Parti ile. Sadece bazı kritik büyük şehirlerde tek taraflı CHP adaylarının desteklenmesi kararı alınmıştır Cumhuriyet Halk Partisi. 3. Geri kalan bütün seçim bölgelerinde CHP ve İYİ Parti dahil olmak üzere tüm partilere karşı HDP seçim yarışına kendi adaylarıyla girmiştir. HDP Millet İttifakı'nın bir parçası değildir. 4. HDP'nin Demokrasi İttifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak akıl çağrısıdır. 5. HDP şiddet dahil tüm sorunlarımızı siyaset yoluyla ve barışçıl yöntemlerle çözmek için vardır. Kürt sorunundan ekonomiye, adaletsizlikten umutsuzluğa, ötekileştirmeye kadar her sorunu ortak akılla çözmek için bu çağrıları yapmaktadır. 6. HDP gücünü sadece halktan alır ve sadece halka hesap verir. Bu nedenle saldırılarla ve baskılarla HDP'yi asla geriletemezsiniz. HDP'yi düşman gibi görmek yerine HDP ile diyalog kurmayı denerseniz tüm Türkiye için en hayırlısı bu olacaktır. 7. Ve elbette HDP olarak bizler de eksikliklerimizi, hatalarımızı samimiyetle tespit ederek kendimizi, amaçlarımızı, çözüm önerilerimizi tüm Türkiye toplumuna en açık şekilde anlatabilmeliyiz. Herkese selamlar, sevgiler diyor. Durum böyle. Genel ortalama olarak 8 milyona varan bir vaka sayısıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de tekrar yükselmeye başladı. Evet, çok radikal bir yükseliş var hem de. Bakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dahi hani alarm veriyor aslında. Evet, bayağı alarm veriyor. Dünyada da 8 milyonu bulmuş durumda vaka sayısı. Ve 450 bine doğru, yarım milyona doğru da vefat sayısı hızla giderken ciddi bir şey var. Bir arada bir de ona geçmeden, şimdi korona günlerine geçmeden şeyi de söyleyelim. Önemli bir haber de geldi 12 Haziran tarihinde. Gonca Tokyol ve Metin Kağan Kurtuluş kaleme almışlardı T24'te. Sosyal medya devi Twitter, Türkiye'de açılan ve AKP'ye destek veren 7340 sahte devlet bağlantılı enformasyon operasyonu yapan hesabı kapattığını duyurdu. Avustralya Stratejik Politika Enstitüsü ve Stanford İnternet Gözlemevi'nin ortak işbirliğiyle Twitter bunu açmış verileri ve Twitter, Çin, Rusya ve Türkiye'de bu tür faaliyetler gösteren toplam 32.242 hesabı kalıcı olarak silmiş. 7.340 hesaptan 37 milyon paylaşım yapılmış ve bunların kamuoyu düşüncesini şekillendirmesi ve muhaliflere karşı çıkması için 6.000 kişiyi işe aldıklarını açıklıyor. Grafiklerle gösterilmiş. Retweet denen, yani tweetlerin yeniden dağıtılması şebekesi gözlemledik diyorlar. Anahtar bulgular var. Birçok uydurma karakter tespit ettik diyor. Silinenler arasında retweet şebekesi gözlemledik. Silinenler arasında AKP'yi övmek için kullanılan ve tek bir merkezden yönetilen çalıntı hesaplar bulunuyordu diyor. Cumhurbaşkanına yeni güçler veren 2017 anayasa referandumunun yapılmasına destek veriyordu. CHP'yi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştiren ve HDP'yi eleştiren, partiyi teröristlik ve sosyal medya operasyonları yapmakla suçlayan hesaplardan atılan tweetlerden bahsediliyor. Pek çok özel teknik kullanılıyor diyorlar ve hesap hareketlerini hepsini gözlemişler. Ak Davam ve Ak Hilal şebekelerinde bulunan hesapların şeylerini de koymuşlar ortaya. Hesapları da koymuşlar burada açıklamada. Ve Stanford araştırmacıları AKP'nin gelecekte ne yönde hareket edeceğini ve hangi konulara öncelik vereceğini önceden görebilmek için AKP yanlısı retweet şebekelerinde yer alan ve hala aktif olan hesapları gözlemlemelerini de tavsiye ediyor. Ve sonuçta diyor ki eğer bu hesaplara parti destek veriyorsa elitlerin yapılacak yasa tasarılarına desteği artırmak ve hükümeti yandaşların ihtiyaçlarına yanıt veriyormuş gibi göstermek için sosyal medyayı kullandığı varsayılabilir diyorlar. Bayağı önemli bir şey, açıklama dünya çapında. Buna ama hemen hükümet yetkilileri hemen itiraz etmiş tabii buna. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geliyor. Twitter'a itiraz etmiş. Gerçi gene Twitter üzerinden itirazını dile getirmiş. Kapatılan hesapların Sayın Cumhurbaşkanımıza destek amacıyla açılan sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların tek bir merkezden yönetildiği iddiası gerçek dışıdır diyor. Tabii bunları nereden biliyor tabii bu hesapların kime ait olduğunu ondan bilmiyorum. Bir araştırmaya mı dayanıyor yoksa hemen itiraz geldiğine göre pek böyle değil herhalde. Yani gerçek kişileri bulup çıkarsa hani bu Twitter hesapların sahibi bunlardır bizimle bağlantısı yoktur diye belki anlayacağım ama. Evet, yani geçmişte bu tür yollara tevessül etmiş yani başvurmuş birçok yapının nasıl bir akıbetle baş başa kaldığını hatırlatmak isteriz diyerek de bir tehdit kokulu şey yapmış. Twitter'ın kapatılmasını mı kastediyor bilmiyorum. Ama aynı şekilde Mahir Ünal'dan da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tanıtım ve medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı Mahir Ünal da bu olayı eleştirmiş ve bunlar karalama kampanyaları, iftiralar, yalan siyasetleri için en elverişli zemin görenler Twitter ve diğer sosyal medya ağlarını burayı Cumhurbaşkanımızın deyimiyle çöplüğe çevirenler Stanford'dan gelen provokatif bir rapora ve Twitter'ın gerçek dışı iddialarına sarılmaktadırlar demiş. Böyle de bir şey var. Bir de 50 milyon liralık vurgun soruşturması var. Besicilerin 50 milyon Türk lirası dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada İnsan ve İrfan Vakfı Başkanı Mehmet Çıtlak'ın da ifadesi alınmış. O da dönemin BDDK Başkanı ve Yardımcısının da adı geçiyormuş. Tutuklanan vakıf yöneticisi de Yusuf Aydın'mış. Yani onlar da tanınmış önemli isimler ve büyük dolandırıcılık vurgunu Bilal Erdoğan'ın kurduğu vakfa da uzandı diye haberler var. Artı gerçekte ve başka internet dergi ve Duvar'da ve T24'te de var. Ve son olarak şunu da söyleyelim. İklim değişikliği en küçük haber değil. İklim değişikliği konusunda birbirinden berbat haberler gelmeye, araştırmalar geliyor. En önemlisi de şu. Şimdiye kadar öngörülen en yetkili kuruluşlar tarafından yapılmış araştırmaların en kötü senaryoları yeterince kapsayıcı olmayabilir diye bir büyük araştırma, iki büyük araştırma var aslında. Önümüzdeki yılda yayınlanacak olan IPCC araştırmasında ayrıntılı olarak yer alacakmış. Bulutların durumu, rolü iyi hesaplanamamış. Yani 7 yılda bir yayınlanacak raporda, 2021'deki raporda açıklanacakmış. İklim duyarlılığı deniyor. İklim biliminin kutsal kasesi olarak adlandırılıyor. 5 derece Celsius'tan fazla artmasının ve dünyanın geri dönülemez bir noktaya gelmesi için son derece büyük bir tehlikenin bulunduğunu söylüyor. Bu senaryolarda 3 dereceye çıkacağı öngörülüyordu. Yani her önlem alınmazsa sıcaklığın. Ama bu araştırmaya göre, özellikle bulutlar üzerinden yapılan araştırmaya göre, bunun iyi hesaplanmadığı, aslında 5 dereceye kadar çıkabileceği öngörülen hatta zaman içerisinde. Evet yani çok büyük bir felaketle karşılaşabileceğimizi söylüyorlar. Ve bir de dünyanın önde gelen iki araştırmacısı Kevin Anderson ve Isaac Stoddard'ın beraber yaptığı bir araştırma da yayınlandı. Çok dürüst ve net bir şekilde düşünüp bütün dünya insanlarının iklim değişikliği üzerine bütün ülkelerin ve toplulukların iklim değişikliğine yapacakları taahhütler konusunda dürüstçe ve açıkça düşünmeleri ve hemen bir karara varmaları için son dakikalar diyorlar. Yani artık bir rahat bir bilgisizlik diye rahatlığı veren bir cehaletin ötesine geçmemizin şu anda hemen şart olduğunu söylüyorlar. Ve son olarak da yani felaket tellallığı yapıyoruz ama New York Times'dan da bir haber var. Plastiğin sularda, nehirlerde ve toprakta olduğunu biliyorduk ama havada olduğunu da yeni bulmuş bilim insanları John Schwartz kaynaklı imzalı bir haberde. Yani dünya okyanuslarında değil, sadece havada da hiçbir yer yokmuş gezegende plastik parçacıklarının şey yapmadığı. Dolayısıyla havadan da her nefes almamızda içimize plastik parçalar çektiğimiz ortaya çıkmış durumda. Hayırlısı diyelim. Açık Gazete. Selim Badur'la Korona Günleri. Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Nasılsınız? İyi haftalar diliyorum ve şimdiden Ali Bilge ile yapacağınız 15-16 Haziran olayları programını merakla beklediğimi de belirteyim. Evet, saat 9'da. Evet, bekleyeceğim. İki tane yazıyla başlayayım bugün söyleyeceklerime. Birincisi JAMA dergisinde çıktı. Howard Boschner isimli bir araştırıcı. Unutulmayacak yıl 2020 diye başlayan bir yazı. Pandemiden başlayıp George Floyd'un öldürülmesi ve ondan sonra olan olaylar. Hani bu gerçekten tarihe damgasını vuran ve unutulmayacak bir yıl diye bir yazı. İkincisi de Lancet'te çıktı. Bunun yazarı da James Müller ve David Nathan. Onlar da üç büyük tehlikeden bahsediyorlar 21. yüzyılda. Bir tanesi iklim krizi. Bir kopma oldu gene galiba. Bir Lancet araştırmasından bahsediyordu Selim Badur. Üç temel tehlikeden birincisinin de iklim krizi olduğunu söyleyerek. Alo. Alo. Hem evet, üç temel tehlikeden bahsediyordunuz. İklim krizi dediniz ilk kopmadan evet, önce. Evet, iklim krizi, nükleer savaş riski ve pandemiler, enfeksiyon hastalıkları. Bunların en görünürü, en insanların dikkate alıp ürktükleri belki enfeksiyon hastalıkları ama hem nükleer savaş hem de iklim krizi çok daha önemli diyen bir yazı. Bunu size sonradan ileteyim. Şimdi dünyada olup bitenlere şu hafta sonu baktığımızda, hani virüsle ilgili yapılan çalışmalara değineceğim ama bir kere Şili'de Sağlık Bakanı istifa etti. Santiago bölgesinde hasta yataklarından yoğun bakım ünitelerine kadar %100 dolmuş. Covid'e karşı mücadelede bu aşamada yeni bir lidere ihtiyaç var diyen 66 yaşındaki doktor ve alo. Alo, duyuyoruz. Evet. Duyuyorum, gir. Jaime Manalis isimli hekim bakan ki Sebastian Pinera'nın başkanın büyük destekçisiydi. Görevinden ayrılıyor. Yani yeni bir lidere ihtiyaç var. Ben bırakayım yapamadım diyor. Aslında iyimser bir takım yorumları ile anılacak. Örneğin mutasyon olunca kötü olur deniyor. Belki de mutasyon olunca virüs iyi bir virüse dönüşür gibi. İyimser bir takım söylevleri, demeçleri vardı. Üç ülkeden hiç de iç açığı olmayan sonuçlar geliyor. Bir tanesi Çin. Birincisi. Çin'de sıçrama yaptım. 57 yeni olgu var. Ve bu olgular nedeniyle 11 bölge yerleşim birimi tam karantinaya alınmıştı. Bu sabah itibariyle bunlara 10 bölge daha eklendi Pekin'de. Ve bu yeni sıçrama nedeniyle gerçek. Evet, Pekin'de gene kopma oldu yanılmıyorsam. Büyük bir Pekin'de tekrar karantina dönemine geçilmiş olduğunu da belirtiyor gazeteler. Bu sabahki olayı Selim Badur'dan şimdi duyduk. Ama bu Çin'de başlamıştı. Şimdi tekrar Çin'in de belli bölgelerinin karantina altına alınması bayağı ciddi bir sorun yaratıyor diye düşünebiliriz sanıyorum. Onun dışında biz belki tam fazla bahsetme zamanı bulamadık. Türkiye'de Cuma'da 1000'den fazla vaka görülmüştü. 1500'e çıktı dün. Bu yayılmanın, Türkiye'deki yayılmanın daha çok Anadolu illerde olduğu ortaya çıkıyor. Konya'da bütün hastaneler pandemi hastanesi ilan edilmiş. Diyarbakır'da çok ciddi, sadece Cuma günü 500 vaka birden, yani yarısı vakaların Diyarbakır'da çıkmıştı. Böyle bir İstanbul'dan Anadolu'ya doğru zaten şehirler açıldığında 2 milyon kişinin geçtiğini Hürriyet haber yapmıştı. Sanırım bunun etkilerini de birazcık yaşıyoruz. Evet, 55 gün aradan. Merhabalar. Evet, artık Pakistan'da Haziran sonuna dek olgu sayısı ikiye katlanır ve ay sonunda 1 milyonu bulur diye bakanlık yetkilileri açıklama yaptı. 1 milyon olgu tek bir ülkede oldukça fazla. Şu anda 140 bin olgu var. İran'da ölüm oranlarına baktığımızda hafta sonu itibariyle 2 aydır en yüksek ölüm oranı İran'da bu hafta sonu bildirildi. Bunlar gelişmekte olan ülkelerin bizim coğrafyamızın, Orta Doğu'nun sayısal değerleri. Bakıyorsunuz kuzey ülkelerine, Skandinav ülkelerine 100 binde ölüm oranları Finlandiya'da 5.7, Norveç'te 4.4, Danimarka'da 9.9, İsveç'te 45'e dayanıyor. Diğer ülkelerin, evet, komşu ülkelerinin 5-6 misli. Bu nedenle de Danimarka, Norveç, Finlandiya, İsveç'ten sınırını tam kapatmış artık. Hiçbir şekilde geçiş olmadığı gibi açmaya da niyetleri yok ve çok sıkı denetliyorlar. Avrupa Komisyonu bu kıta içinde Schengen bölgesi dışındaki ülkelerden giriş kararını hani aradaki dolaşımı Temmuz ayına kadar erteledi. Alacağı kararı Temmuz'da açıklayacağını söyledi. Dün hafta sonu pazar günü Fransa'da Başkan Emmanuel Macron konuştu ve tüm 20 Haziran'ın tüm okulların açılacağını ve okullara girişin zorunlu olacağını, öyle hani bir dönem isteyen yollasın çocukları diyorlardı. Bütün bunlar dünyada olup bitenler. Şimdi Türkiye'ye ait ilginç bir rapor Sarkaç sitesinde yayınlandı. Bu Bilim Akademisi'nin sitesi. Ebru Uyvoda ve Erinç Yeldan iki araştırıcı ekonomik açıdan salgını değerlendirmişler ve IMF'nin 2020 Nisan ayında yaptığı World Economic Outlook raporunu da dünya ekonomisinin %3 gerileceğini bir revizyon yaparak dünya ekonomisinin büyüme tahminlerinde toplam %6.3'lük bir düşme olacağını söylüyorlar. Ve böyle başlayan incelemeleri Türkiye ekonomisinde olabilecekleri öngören matematik modellemelerle ilerliyor. Yine bu rapora göre diyorlar COVID-19 krizinden Türkiye'de 2020'de %5 daralma için sürüklenecek ve işsizlik oranı %14-15 oranlarına çıkacak diyor. Daha sonra bu raporda bu şekilde belirtilmiş oran, kendileri yaptıkları çalışmada ise işsizliğin çok daha yüksek oranları %30'lara varacağını söylüyorlar. Bu oldukça yüksek bir oran. Salgınla mücadele sırasında bir takım sektörlerin örneğin havayolu, taşımacılık, konaklama, yiyecek hizmetleri, turizm gibi daralma %61 oranında. Çok büyük bir oran tabii. Bunun gibi olumsuzluklar var. Bir diğer rapor ya da bir diğer inceleme de Yetkin Report sitesinde Nuriye Ortaylı tarafından yayınlanmış. Çok haklı olarak her akşam yeşil bir tabloyla verilen bakanlık bildirimlerini, COVID-19 ile ilgili bildirimlere değiniyorlar. Ve diyorlar ki yapılan test sayısı verilmesi. Ama bu test kime yapılıyor? Yani bunlar hastalık belirtisi gösterenle mi yapılıyor? İlk kez negatif çıktığı için tekrarlanan testler mi bunlar? İyileşmiş olup da taburcu olmak için yapılan testler mi? Bu amaç belirtilmiyor yani. Bir de hangi illerde, hangi yaş gruplarında bu bilgileri de bilmiyoruz diyor. Ve yaptıkları bir çalışma bu Hayat Evesler uygulamasıyla bir takım aplikasyonları incelemiş bir grup halk sağlıkçı. Ve örneğin İstanbul'da Nisan sonunda Kadıköy başta olmak üzere çok büyük yoğunluk varken Haziran ayının başında bu Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerinde oldukça önemli boyutlarda azalma olduğunu, buna karşılık Esenyurt, Zeytinburnu ve İmraniye'de büyük sayısal değerlere ulaşıldığını söylüyorlar. Yine otelin yazısında yaşlılar bakım evlerindeki verileri değinilmediğini, yani ne kadar batı ülkelerinde, Avrupa ülkelerinde örneğin Belçika'da, Fransa'da bu bakım evlerinde kaybedilen olguların çok yüksek oranda olduğunu, Türkiye'de bunun beklenmediğini diyorsak da yine de Türkiye'de bakım evlerinde ne olup ne bittiğini bilmediğini altını çizmişler. İlginç bir nokta, biraz da yani insanın hem izlen bir, bir bilgi. John Hopkins Üniversitesi'nden Steve Hanke bir yazı yazdı ve Financial Times'da bu yazıyı aldı. Burada milyonda ölüm oranları verirken iki ülke, Türkiye ile Çin için rakamlarına güvenilmez ibaresi var. Tabii doğru şey değil. Yani, nerede çıkmış bu dediniz? Bir daha söyler misiniz? Steve Hanke bir araştırıcı, bir profesör. John Hopkins Üniversitesi'nden bir ekonomist. John Hopkins, evet. Evet, Financial Times'ta çıktı bu tablo, orada gördüm. Slide'ini herhalde kullanmışlar, Steve Hanke'in. Bu garip bir şey. Yani biz şeffaflıkla her şeyi paylaşıyoruz diye bir bakan kendisi seçtik olarak televizyona. Ama yurt dışına yansıması pek böyle olmuyor. Hafta sonu yayınlanan yazılar arasında iki önemli nokta var. Bir tanesi SARS-CoV-2'nin nörolojik bulguları ve nörolojik komplikasyonları diyelim. Sinir sisteminde nelere yol açtığı inceleyen üç yazı çıktı peş peşe. New England Journal of Medicine'de ve Lancet'te. Lancet Mikrop 20 Markup sinir dergide. Nörolojik semptomlar baş ağrısından başlıyor. Zihin bulanıklığına ve koku alma duyusunun kaybına kadar. Bunları beyinde yaptığı hasarı virüsün 18 yaşını yitiren kişinin otopsilerinde, beyin otopsileriyle izlemişler. Buna ait bulguları veriyorlar. Ve nöronlar arasındaki virüsün yerleşim oranına bakmışlar. Bu arada bir diğer araştırmada benzer bir konu. Beyin omuriliği virüsü arıyorlar ama orada bulamamışlar. Moleküler düzeyde ise zank ve arkadaşları bu virüsün dışarıya doğru olan çıkıntısı ki buna spike ya da S proteini diyorduk. Ve burada bildik bir mutasyon vardı. Bu aspartik asitin glisine dönüşümüyle oluşan 614. bölgede. Bu 614 sayısı SARS-CoV için önemli. Çünkü bu mutasyon, burada olacak mutasyon hani virüsün hedef aldığı hücreye tutunma bölgesi, aynı zamanda oluşan antikorlar da ağırlıklı olarak bir bölgeye karşı oluşuyorlar. Eğer burada bir değişim, bir mutasyon olursa hani ileride hazırlanacak aşının bile etkisi değişebilir, etkisini farklılaştırabilir diye değerlendirildi. Şimdi uzak ve arkadaşlarının çalışmasında hücre kültürlerinde bakmışlar sadece ve bu bölgede ki mutasyonun aslında önemli olduğunu ve en azından hücre kültürlerinde bu bölgenin daha mutasyon sonucunda daha güçlü enfeksiyon yapan, daha ağır seyreden enfeksiyon yapan bir virüse dönüşebileceğini belirtiyorlar. Bu mutasyonlarla ilgili şimdiye dek hep iyimser bir takım yayınlar çıkıyordu. Yani çok da önemli şeyler olmuyor mutasyonlar diye. Bu önemli bir bilgi. İlk defa böyle bir bu bölgedeki mutasyonun değişimi ki buna genetikçiler daha çok transformasyon diyorlar, mutasyon deniyorlar. Ama bu bölgeye ait ilk defa böyle ciddi bir sonuç doğurabilecek yazısı çıktı. Bir takım araştırmalarda virüsün kendisinde değil, virüsün algıcı yani reseptöründeki bazı bölgelerde mutasyon var mı? Eğer mutasyon varsa, değişim varsa o zaman farklı topluluklar belki daha dirençli olabilirler bu virüse karşı diye yazılar çıkıyor. Genetik and Molecular Biology dergisinde çıktı. Bibiana Pham ve arkadaşları yayınladılar. Önemli bir farklılık yok. Daha önce biliyorsunuz Afro-Amerikalılarda ve Çinlilerde farklılık var gibi bir yazı çıkmıştı. Onunla çelişen bir yazı. Son olarak da bu aşılar konusunda değineyim. Aşılar konusunda da özellikle önce sağlık programında ağırladığımız Ümit Kartoğlu da değinmişti. Hani aşıları hazırladık, her şey yolunda gitti. Bu aşılar kime uygulanacak, nasıl dağıtılacak? Şimdi yavaş yavaş olan planları da yapılıyor. Gavi adlı bir kuruluş, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Özellikle gelişmekte olan ülkelere aşı dağıtımını yapan bir uluslararası kuruluş. Gavi'nin ağlarından yararlanarak bu işin gerçekleşebileceği konusunda planlar yapılmakta. hafta başı için benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın yoksun. Yarın daha devam edeceğiz değil mi? Ben de 3 başlık ilave edeyim izninizle. Bir tanesi çok Common Dreams'de gördüğümüz bir haber. King's College London ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nin ortak bir araştırması tüyler ürpertici. Covid-19 pandemisinin 1 milyardan fazla insanın dünyada yoksulluk içinde yaşayacağını belirtmişler. Tedbir alınmadı. 30 yıllık gelişmesi insanlığın gitti diyorlar. Buna bakarız. Lancet dergisinin tıp dergisinin editörü de İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesinin bir kuşağın bilim politikasındaki en büyük başarısızlık olduğunu ilan etmiş. Richard Horton bu da BBC.com'dan ve bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hastanede 62 gün koronavirüsü tedavisi gören hastaya 1 milyon 100 bin dolarlık fatura kesilmiş. Evet. Böyle de bir durum işte. Tabii bu söylediklerimiz... Evet, adam şey demiş zaten, hayatta kaldığıma sevinemiyorum diye. Evet. Ya bir cümle ilave edeyim. Aslında hatırlayacaksınız, geçen hafta farklı konularda çıkan makaleler iki önemli dergiden, Lancet ve New England'dan geri çekilmişti. Aslında bu geri çekmeler, bu yaşananlar hani bilime ve bilim insanlarına yapılan çalışmalara saygıyı nasıl etkileyecek, güvenilirliği nasıl etkileyecek diye sormuştu. Bu konu üzerine fazla yazılıp çizilmiyor. Ama hani Lancet'in editörünün de sizin söylediğiniz haberde vurguladığı gibi bu çok olumsuz bir şey. Yani başarısızlık, güvenilirlik, güven sarsılması. Bu herhalde önümüzdeki günlerde en azından konuşulacaktır diye düşünüyorum. Konuşmaya devam ederiz. Peki. Evet. Çok teşekkür ederiz. Birazdan teşekkür Ali Bilge'ye bağlanacağız. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Selim Badur'la Korona Günleri. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Zafer. Aydın. Bir de konuğumuz var. Günaydın, hoş geldin. Evet, Zafer Aydın'ı da siz takdim eder misiniz lütfen Ali Bey? Tabii. Zafer Aydın 1963 Kars doğumlu bir arkadaşımız. Uzun yıllar sendikalarda çalıştı ve eğitim uzmanı olarak çalıştı. Pek çok yayıncılık ve sendika dergilerinde editörlük yapan bir arkadaşımız. Günlük gazetelerde de ve dergilerde de pek çok makalesi, yazıları yayınlandı. Aynı zamanda o da Yaşam Radyo'da bir radyoculuk deneyimi var. Artı TV'de de kısa bir televizyonculuk deneyimi var. Aynı zamanda bir belgeselci, Kavel Direnişi'nin belgeselinde bir arkadaşıyla birlikte hazırladı. Zafer Aydın'ın 15-16 Haziran anlattığı bu yeni, daha bir hafta olan kitabına kadar adeta bu kitaba bir hazırlık devresi geçirdiğini görüyoruz. 1961 ile 70 arası, 15-16 Haziran arası çok önemli grevleri ve işçi eylemlerinde kaleme alan bir yazar. Singer eylemlerini yazmış, Derbe işgalini yazmış, Kavel'i yazmış. Devrim ve sol... Forum mu yapsak, devrim mi yapsak kitabının yazarı ve küreselleşme ve sendikal hareket isimli bir kitabı da bulunuyor. Eksiklerimizi sonra tamamlarız. Adeta Zafer Aydın biraz önce söylediğim gibi bu kitaba gelene kadar 1961 Saraçhane mitinginden 70-15-16 Haziran'ına kadar olan evreyi zaten önceden kaleme almış ve bunları yayınlamış. Bu nedenle bu çalışma bir birikimin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Zafer Aydın'ın yıllar süren çalışmalarının bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Şunu altını çizerek konuya girmek istiyorum. Ben de bu konularla Zafer Aydın kadar olmasa da uğraşan bir kişiyim. Şununla karşı karşıya kaldım. O yüzden bu kitabı kutsuyorum. Kutluyorum Zafer Aydın'ı. Bir de herkesin huzurunda kutluyorum. Bu dönemlere ilişkin ve 15-16 Haziran'a ilişkin ben de 30 yıl akademik iktisat dergisi yönettim. Maalesef bu son derece önemli 15-16 Haziran öncesi ve sonrası bağlantıları, bileşenlerini akademiye çok ihmal etmiş. Böyle bir çalışma yok ortada. 50 yılda bir yüksek lisans tezi, bir doktora teziyle karşı karşıya değiliz. Bu anlamda Zafer Aydın'ın bu çalışması son derece değerli, ışık tutan bir çalışma. Yani bizim siyaset bilimcilerimiz, iktisatçılarımız, sosyologlarımız, sosyal psikologlarımız, sosyal bilimcilerimiz için bu dönem bir tez aşamasına gelecek kadar araştırmaya layık görülmedi. Bu anlamdaki büyük boşluğu 50 yıl sonra Zafer Aydın tamamladığı için ona teşekkür borçluyuz. Bunun altını çizerek giriş yapmak istiyorum. Ve zamanımızı da çok iyi kullanmak üzere şunu da belirtelim. Bu programın ikinci yarısı yarım saati çarşamba günü 9.30-10.30'da yayınlanacak. 9.30-10 arası yayınlanacak. Şimdi kısaca özetlediğimiz 1961 Sarıçhane mitinginden 1970 15-16 Haziran'ına bu kronolojiye eklemek istediğin hususlar, bu öncesiz 15-16 Haziran'ın özellikle ona hızlıca gelmekte yarar var. Bu konuda söz senin Zafer Aydın. Buyur. Evet, Zafer Aydın hoş geldiniz. 15-16 Haziran Türkiye İşçi Sınıfı tarihindeki en büyük işçi direnişi 50 yıl oldu tam bugün. Ve siz de Tuğla gibi bir kitap yazdınız. Çok mutluyuz sizi de burada ağırlamaktan. Çok teşekkür ederim. Ali Hocam'ın övücü sözlerini de çok teşekkür ederim. Mahcup oldum gerçekten. Hani ben elimden gelen katkıyı yapmaya çalıştım diyelim. Şimdi aslında Türkiye sosyal ve siyasal tarihi açısından en canlı, en dinamik dönem, en özgün dönem 60 ile 80 arası dönem. Bu 60 ile 80 arası dönemin en özgün oluşumlarından birisi DİSK'in kurulması. Diğeri de en özgün eylemi de 15-16 Haziran eylemi. Kuşkusuz 15-16 Haziran eylemi bir anda ortaya çıkmadı. Türkiye Sendikal Hareketi'nin içerisinde var olan görüş ayrılıkları, sendikal anlayış farklılıkları zaman içerisinde sendikal hareketi bir yol ayrımına getirdi. Ve gelinen noktada devletten, sermayeden bağımsız, sendikal mücadeleyi sınıf mücadelesinin içerisinde gören bir sendikal perspektife sahip DİSK kuruldu. DİSK'in kurulmasıyla birlikte DİSK Türk İş'ten ayrılarak kuruldu. Aslında belki işin doğallığı içerisinde iki konfederasyon, iki farklı sendikal anlayış arasında sürüp gitmesi gereken, bir rekabet konusu olması gereken bir durum, devletin ve sermayenin soruna müdahale etmeye başlamasıyla birlikte devletle işçiler arasında, sermaye ile işçiler arasında büyük bir kapışmanın konusu haline geldi. DİSK'in varlığı, DİSK kurulduğu andan itibaren milli bünyeye aykırı bir sendika olarak tarif edildi. Devlet refleksi, DİSK'i kontrol altına almak, denetlemek, takip etmek üzere harekete geçti. Buna ilişkin detaylara girmeyelim. Belgeleri hani ben kitapta da verdim. Bu rahatsızlığı, ilk adımı DİSK'e bağlı sendikaları iş yerlerinde elimine etme çabası olarak ortaya çıktı. Devlet, sermaye ve sarı sendika üçlüsü diske bağlı sendikalara komplolar kurdu, kumpaslar kurdu. Onlar iş yerlerinde boğmaya çalıştı. İşçiler diski tercih ediyor olmasına rağmen işveren kendi tercih ettiği sendikayı iş yerinde var etmek için çeşitli bürokratik ve yargısal müdahalelerde bulundu sürece. Bunun karşısında işçilerin yaptığı bütün itirazlar ya adliye koridorlarında ya bakanlık koridorlarında kayboldu. Dönemin atmosferinin de büyük etkisiyle bu tutum karşısında işçilerin geliştirdiği yanıt iş yeri işgalleri oldu. Derbi'de, 68'de Derbi'de, Kavel'de, 69'da Singer'de, Demirdöküm'de, 70'de Sungurlar'da, Ece'de işçiler ben hangi sendikaya üye olacağıma ben karar verebilirim, işveren ve devlet karar veremez diye itiraz edip iş yerlerini işgal ettiler ve bu eylemlerin tamamında işçi iradesi tescil edildi. İşçinin seçtiği sendikaya iş yerlerinde boyun eğmek zorunda kaldılar. O zaman bunun burada çözemeyenler bunu bir yasal düzenleme ile halletme yoluna gittiler. Ve 1317 sayılı yasal olarak çıkan düzenleme hazırlandı. Düzenlemeyi Türk İş, büyük ölçüde Türk İş'te pişirildi. Adalet Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de katkılarıyla adeta bir koalisyonun düzenlemesi olarak parlamentoya taşındı. Taşınan düzenleme CHP milletvekilleri, Türk İş üyesi, sendikacı CHP'li milletvekilleri taşıdılar. Adalet Partisi destek verdi, Güven Partisi destek verdi, Cumhuriyet Halk Partisi destek verdi. Bu iş yerlerinde... Bu arada izin verirsen bir noktaya değinmek istiyorum. 61 sonrası gelişmelerde bir anda özgürleşme yaşanırken ve sendikal mücadelede aktivitesini artırırken bir taraftan da bir milli güvenlik devleti de var. Ve bu milli güvenlik devleti DİSK'teki ve işçilerdeki gelişmeyi de yakinen izliyor. Sen de kitapta bu konuya değiniyorsun. Bu gelişmeler iç devletin de çok ciddi bir gözetiminde izleniyor 15-16 Haziran'a kadar. Evet, pek çok açıdan izleniyor. En başında zaten DİSK kurulur kurulmaz çok kısa bir süre sonra, yani birkaç ay sonra Genelkurmay Seferberlik Tetkik Dairesi Başkanlığı bölge temsilcilerine yazı yazarak bölgelerindeki diske bağlı sendikaları takip etmelerini istiyor. Bu diske karşı geliştirilen refleks Türk İş'te de tıpkı bir devlet aklı gibi işleyerek bir iç örgütlenmeye gidiyor Türk İş'te. Mevcut yasal ve bilinen konfederasyonun örgütlenmeleri dışında diski takip etmek üzere özel bir örgütlenme kuruluyor Türk İş'te. Bir merkez komitesi kuruluyor, bunun yerel ayakları oluşturuluyor, haberleşme sistemi oluşturuluyor. Buna dair detaylara kitapta yer verdim, girmeyeyim. Yani aslında bir bütünüyle, yani bu 60'lı yıllarda yani şunu söylemek lazım, işçiler diski seviyorlar. Diskin varlığıyla birlikte işçiler önemli haklar elde ediyorlar. Sadece önemli haklar elde etmiyorlar. Aynı zamanda işçilerin kimlik, kişilik, sınıf kimliklerinin tanınması, onurlarını zedeleyen uygulamaların ortadan kaldırılması gibi bir dizi gelişme de diskle birlikte ortaya çıkıyor. İşçiler diski seviyor ama devlet sevmiyor. Evet. Sermaye sevmiyor. 16 Haziran'a yol açan gelişmelerde biraz bunun etkisiyle şekilleniyor. Çünkü devlet ve sermaye vesayet altında, kontrol altında, denetim altında bir sendika isterken işçiler devletten, sermayeden bağımsız bir sendika mücadeleyi önlerine koyuyorlar, geliştirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla iş yerlerindeki eylemlerin, yani 15-16 Haziran'a gelinceye kadarki bütün adımların, eylemlerin, direnişlerin bir üst adımı, bir sonucu ve ürünü olarak şekilleniyor 15-16 Haziran. 16 Haziran öncesinde fabrikalarda işçiler benim sendika tercihime ancak ben karar verebilirim, işveren veremez diyordu. 15-16 Haziran'da da benim sendikal tercihime ben karar verebilirim, devlet karar veremez dedi. Savunma karakteri çok önde olan politik, bölgesel genel grev niteliği taşıyan, evet. Ve etki ve sonuçlarıyla toplumda sahip olunan, toplumun çeşitli kurumlarında, kuruluşlarında sahip olunan bilgiyi önemli ölçüde değiştiren bir eylem olarak şekillendi 15-16 Haziran. Peki Zafer, 15-16 Haziran'a yaklaşırken DİSK'in zaten 1967'de kurulmuş olması ve çok genç, bebek yani 3 yıllık bir örgüt ama o kadar emsal teşkil ediyor ki işçi sınıfında, yaptığı sözleşmeler diğer Türk İş'e bağlı sendika işçilerinin de gözünün önünde cereyan ediyor ve gerçek bir sendikacılık, hakların alınması mücadelesi devam ediyor ve sonunda DİSK'in önü kesilmeli diye biraz önce söylediğin yasalar çıkıyor. Burada yasanın Ankara'da yasama örgütüne gelmesinden sonra DİSK'in girişimleri var. Bu girişimlerde DİSK yönetimi muazzam da senin de değindiğin meşruiyet arayışı içinde. Bütün girişimleri ve 15-16 yazarı anayasal bir hak olarak ortaya koyuyor ve işçilerle de tabanla tavan arasında muazzam bir iletişimle 14 Haziran günü akşamı maden iş toplantı salonunda geliyoruz. Söz lastik iş. lastik iş toplantı salonu. Lastik iş evet. Mi o? Pardon. Kemal Bey'in şey oldu. Konuşma evet, lastik iş. Evet, lastik iş toplantı. Şimdi tabii bu aslında şöyle bir yan var. 1966'da Türk İş 274 sayılı sendikalar kanunun değiştirilmesini düşünüyor. 3 yıllık pratiğe bakarak uygulamada çıkan sorunlar üzerinde bir rapor hazırlıyor. Ama hazırladığı raporda daha sonra gündeme gelen biçimiyle bir sendika özgürlüğünü daraltan düzenleme yok. Orada bir tek şöyle bir dikkat çekici talep var. Başka konfederasyonun kurulmasını güçleştirme niyeti var. Ama sendikal özgürlüğü daraltma, temsilde ve yetkide örgütlenmede baraj içeren bir düzenleme yok. Bu ne zaman gündeme geliyor? 69'da önce Adalet Partili Türk İşli Milletvekilleri Kaya Özdemir ve arkadaşları tarafından getiriliyor. Hatta bu sırada Türk İş bu yasadaki ısrarını göstermek için sokağa bile çıkıyor. Yani bir miting düzenliyor. Tabii mitingde tek başına bu konu değil. Yani SSK, o dönemin Sosyal Güvenlik Kurumu'nda istedikleri değişiklikler de var. Başka talepler de var. Ama bu taleplerden bir tanesi de sendikal yasaların değiştirilmesi talebi, parlamentoya sevk ettikleri teklifin yasallaşması. Bunun üzerine DİSK yönetimi girişimlerde bulunuyor Ankara'da. Tabii DİSK bu yasanın 69'dan itibaren DİSK konuyu takibi alıyor. 1969 seçimlerinden sonra bu defa CHP milletvekilleri bunu getirdiğinde tam aynı zamanlarda aralarında birkaç aylık bir süre var. Şubat ayında DİSK Genel Kurulu toplanıyor ve DİSK Genel Kurulu'nda DİSK Yönetim Yürütme Kurulu Genel Kurul kararıyla yasaya karşı geliştirilecek tepkiler için örgütten yetki alıyor. Yani arkasında bir genel kurul iradesi de var eylemin. Meşruiyeti çok sağlam. Evet, yani kendi yani bu hani bir iç katılım La karar aşağıdan aslında bir biçimde eylem iradesi aşağıdan eylem kararı demeyelim ama bir eylem iradesi adım adım örgütsel kanallarına örgütün iç işleyişindeki demokratik mekanizmalara yaslanılarak oluşturuluyor. Şimdi burada çok dikkat çekici ve eylem iradesinin nasıl şekillendiğini nasıl var olduğunu gösteren bir noktada 70 yılının 18 Mart'ında DİSK üye sendikalara bir yazı çıkartıyor. Üye sendika yöneticilerini yapılacak yasal değişiklik karşısında tutum belirlemek üzere toplantıya davet ediyor. Fakat burada ilginç bir nokta var. Şöyle bir vurgu var o yazıda. Deniyor ki ileride gerçekleşecek eylemlerde fiilen yönetici olabilecek üyelerinizi de bu toplantıya getirin. Yani Mart ayında aslında yasa karşısında bir direnişe geçileceğinin ipuçlarını, bir iradenin oluşmaya başladığının ipuçlarını görüyoruz. Şunu nitekim görüyoruz biraz... ki DİSK yönetimi muazzam bir hazırlık yapmış. Hem sendika kendi konfederasyonu içerisinde ve sendikalarda hem de kamuoyu nezdinde. Parlamento girişimlerinde bulunmuş yöneticiler. Eyvah, alo kesildi. Kesilme oldu. Ali Bey tekrar bağlanana devamlı kadar. Devamlı bir hareketlilik içinde olmuşlar. Dolayısıyla DİSK yönetimi buna ciddi bir hazırlık Evet. Tekrar evet. Koptu mu yayını? Sesimi kaybettik. Evet tekrar evet. Kayboldu. Beni duyuyor musunuz? Duyuyorum şimdi duyuyorum. Yani DİSK yönetimi muazzam bir hazırlık yapmış. Hem kendi tabanında hem de kamuoyu nezdinde bu 15-16 Haziran'a gelene kadar ve anayasal bir meşruiyet içerisinde yönetmiş. Birdenbire olan bir hareket olmadığını sen de altını çiziyorsun kitapta. Vakit açısından son 7-8 dakikaya geldik. 15-16 Haziran'a doğru bir giriş yaparsan evet, neler öyle oldu devam bitti edelim. Yani 15-16 Haziran niye bu kadar büyük 50 yıl sonra son derece önemli anılması gereken olay neler olup bittiğini de bir özetlerseniz çok mutlu oluruz. 15-16 Haziran'da yani toplantıda DİSK bu eyleme geçiş kararı 14 Haziran'daki toplantıda alındı ama daha öncesinde de halka halka çeşitli toplantılarda oluşturulan görüşlerle bir hazırlık süreci yaşandı. 14 Haziran akşamı kritik bir akşam eylemin örgütlenmesinde. Çünkü doğrudan o toplantıdan çıkanlar eylemi örgütlemek üzere iş yerlerine gittiler, bölge temsilciliklerine gittiler, işçi kahvelerine gittiler, işçi mahallelerine gittiler ve ertesi gün harekete geçirileceği bilgisini taşıdılar, pankartlar hazırladılar. Yani bir yürüyüşün, bir organizasyonun planını yaptılar. 15 Haziran günü tıpkı bugün olduğu gibi bir pazartesi günüydü. Pazartesi sabahı iş yerlerinin çoğunda sabah 8'de işbaşı düdükleri çalar. İşbaşı düdükleri çaldıktan sonra da üretim başlayıp fabrikaların dumanları tütmeye başlar. Neredeyse DİSK'in örgütlü olduğu fabrikaların tamamında üretim durduruldu 15'inde. Bu fabrikaların bir kısmından işçiler sokaklara çıktılar. Hepsi çıkmadı 15'i günü. Sokaklara çıktılar. Yanlarına eşlerini, dostlarını, ailelerini, çocuklarını alarak, diğer fabrikalardaki işçileri katarak taleplerini sokaklara taşıdılar. Böylece eylemin etkisini ve gücünü arttırmış oldular. 16 Haziran 15'ine göre biraz daha büyüdü. Eylemin ateşi biraz daha yükseldi. Hem katılan işçi sayısı arttı hem de o gün yaşanan gerilimler ve çatışmalarla eylem sırasında 3 işçi, bir toplum polisi ve bir esnaf hayatını kaybetti. Tabii bu esnafın hayatını kaybetmesi meselesi doğrudan 15-16 Haziran'la ilgili mi değil mi? Orası biraz bir muamma, açığa kavuşturulmamış bir bilgi olarak önümüzde duruyor. Ama işçilerin polis kurşunuyla öldürüldüğü kesin, toplum polisinin de öfkeli işçilerin saldırısına maruz kalarak yaşamını yitirdiği kesin diyebiliriz. Yani kesine yakın bir bilgi olarak söyleyebiliriz. O işçilerin sokağa çıkması ve bu büyük hareketi karşısında Süleyman Demirel hükümeti bunu bir isyan olarak nitelendiriyor. Milli Güvenlik Kurulu da aynı görüşe sahip ve 16 Haziran akşamı saat 21'den itibaren İstanbul ve Kocaeli'nde sıkı yönetim ilan ediliyor. Fabrikaların önlerine, kapılarına tankları diziyorlar. Fabrikaların içlerine, bazı fabrikaların içlerine kadar asker girerek işçileri çalıştırmaya zorluyor. Ama buna rağmen direniş bir hafta kadar daha sürüyor. Devam ediyor. Sonra bu açıdan belki iş yerlerinde yapılan pazarlıklarla işte kayıp gömyelerinin ödenmesi karşılığında, işten atılan işçi arkadaşlarının geri alınması karşılığında ve benzeri talepler karşılandığı oranda karşılığında verilenlere işçilerin ikna olması, tatmin olması oranında eylemler yavaş yavaş bitti. Ama eylemin devamı niteliğindeki eylemler ise İzmir'de, Çukurova'da, Cizlavet'te Ekim ayına kadar yaşandı diyebiliriz. Eylemler sonucunda 275 sayılı yasal düzenleme de parlamentodaydı. Onu gündeme alamadılar. Onu gündeme taşıyıp o yasal düzenleme yapmayı göze alamadılar. Yasa fiilen uygulanamadı. Yani yasa çıkmış olmasına rağmen toplu sözleşme yasasının hükümleri uygulandı yetkide. Dolayısıyla yasa işçi eylemleriyle birlikte etkisiz hale geldi. CHP eylemle birlikte tutumunu değiştirdi. Hemen eylemin arkasında 17 Haziran günü parti meclisini toplayarak parlamentoda, mecliste destek verdiği düzenlemeye senatoda karşı çıktı. Dolayısıyla daha sonra da Türkiye İşçi Partisi ile birlikte bunu yasa düzenlemeyi parlamentoya, Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Ve Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etti. Bu arada şöyle araya gireyim. Altını çizmemiz gereken husus, 15-16 Haziran'da DİSK yönetiminin öncesindeki çok ciddi bir hazırlığı. Bunun altını çizdin. Burada DİSK yöneticileri Kemal Türkler ve Zaha Kuas'ın girişimleri, aynı zamanda bu eylemlerin masif bir işçi sınıfı eylemi olması, yani işçi sınıfının kendi haklarına diğer kesimleri karıştırmaksızın savunması, 15-16 Haziran'ın altı çizilmesi gereken hususlarından biri masif bir işçi sınıf hareketi olması ve bu işçi sınıf hareketi içerisinde kadınların varlığı. Evet, ben de onu söyleyeceğim. Bu eylemler içerisinde. Bu konuda barikatlarda tankların üstüne çıkan kadınların olduğunu biliyoruz. Bu konuda ilave etmek istediğin hususlar var mı? O gün, iki güne ilişkin Türkiye'yi sarsan İki gün diye adlandırdığımız o iki günü içinde çok dramatik olaylar da var. Bunlardan biri bence beni kaç gündür boğazıma düğümleniyor. Baba oğul karşı karşıyalar. Bunu bir anlatır mısın lütfen? Aksakalları. Bir buçuk dakikamız var ona. Tamam. tabii bir buçuk dakikada bunu nasıl anlatabilirim? Çarşamba getirmeye çalışırız. Tamam. Şunu söyleyeyim. Kadınlar eylemlerde bir buz kırıcısı görevi gördüklerini söyleyebilirim. Ama hani benim açımdan kitabın en büyük eksikliği çok sayıda kadınla görüşememiş olmam, ulaşamamış olmam, bütün çabalarıma rağmen bunu söyleyeyim. Şimdi baba oğul meselesi de çok ilginç. Baba Sıtkı Aksakal Singer fabrikasında işçi, işçi temsilcisi. Oğlu ise o sırada Kadıköy'de inzibatta görevli bir asker. Babasını haber veriyor. Toplamalar başladığında, gözaltılar başladığında, gözaltıları yapanlardan, yapan ekiplerin içerisinde inzibat eri olarak oğul. Babasına haber veriyor, gözaltılar başladı, tedbir al falan diye. Bunun üzerine bir arkadaşı ihbar ediyor. Bunun sonucunda da hani babasıyla oğlu arasında ilişki kurulduğu için duruşmaya götürülürken babasının bileğine kelepçeleri oğluna vurdurtuyorlar. Hatta Kemal Türklerle birlikte kelepçelettirmişler galiba Sıtkı Bey'i. Yok Kemal, onu hatırlamıyorum. Öyle bir şey görmedim ama oğluna kelepçe vurduruyorlar babaya. Bu tabii doğrudan bir psikolojik işkence olarak gündeme geliyor. Bu psikolojik işkencenin dışında aynı zamanda 15-16 Haziran eylemine katılan işçilerin önemli bir kısmına fiziki işkence de yapılıyor. Bunlara ilişkin bilgileri de kitapta olabildiğince yer vermeye çalıştım. O zaman biz burada Ömer Bey virgülü koyalım çarşamba gününe 15-16 Haziran'ın sonuçlarını tartışmak üzere Zafer Aydın'a teşekkür edelim ve programı sanıyorum süremiz bitirmiş oluyoruz. Evet, bunun devamını da çarşamba günü 9.30-10 arasında getireceğiz ve özellikle şeyi de belki şimdiden söylemekte fayda var. Bu kadar büyük Türkiye çapında şimdiye kadar görülmemiş boyutta bir direniş özelliği olmasına rağmen ne medyada ne de akademik hayatta böylesine etraflıca ele alınmamış olması şimdiye kadar, yani Zafer Aydın'ın kitabına gelinceye kadar hani, önemli bir eksik yani. Sırrı Öztürk'ün kitabı, Sırrı Öztürk ve Turgan Arınır'ın hazırladığı bir kitap var. Yine Kemal Süker'in kişisel gözlemlerini aktardığı bir kitap daha var. Yani özellikle Sırrı Öztürk'ün kitabı yani önemli bir kaynak niteliğinde. Onların da hakkını teslim etmiş olalım burada. Evet, evet. Peki çok iyi Kemal Bey, çok Zafer Bey, çok teşekkür ederiz. Duyuyoruz şimdi. Tamam. Kopuyorum sık sık. Evet. Siz bağlayın o zaman Ömer Bey. Bağlamaya çalışıyorum. Evet, çok teşekkür ederiz. Yani 15-16 Haziran diye adlandırılan olayların Türkiye işçi sınıfı tarihindeki çok büyük, belki de en büyük işçi direnişinin gelişimini ve buraya nasıl geldi, 50. yıl dönümünde bunu konuştuk. Bundan sonrasında da neler oldu, 15-16 Haziran'dan sonra nasıl değerlendirmeler oldu, onu da önümüzdeki çarşamba günü, yani öbür gün tekrar 9.30'dan itibaren Ali Bilge ile beraber Zafer Aydın'la takip etmeye çalışacağız. Şimdi bitirirken de bir parça çalalım. Ne çalıyorduk Özdeş? Bunu Ali Bey aslında araştırıp bulmuştu. 15-16 Haziran'a dair çok fazla şarkı yok. Bulabildiği Ali Bey'in de özellikle Zafer Bey'in kitabından yanlış hatırlamıyorsam yola çıkarak bulduğu Timur Selçuk'un 16 Haziran isimli şarkısı. Evet, onu dinleyerek bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz Zafer Bey. Teşekkürler Zafer Bey. Hey, Eşçim kalktı yürüdü, okuşmuş düzene sahibi çıkanın. Alnın çatına baktı, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü. Nasırlı elinde gürz gibi kiri, hey be hey, güneş tepesinde kızıl bir zili, hey be hey, sağır beyinlere ayak sesini, sesini, sesini. Aslı çivi gibi çaktı, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü, yürüdü. Yeter demek için patron karına, hey be hey, dev adımlar selam yazdı yarına, hey be hey, iş başından çattı ortalarına. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhabalar. Günaydın herkese. Günaydın. Günaydın. Haftanın karikatürlerinde neler var? Vallahi karikatür yok, heykel var. İyi ki karikatür çiziyorum da heykel yapmıyorum. Ben buradan uyarayım. Dünyadaki bütün heykeller tehlikede. Şimdi siz de değindiniz geçen hafta Bolcu. Amerika'daki ırkçılık karşıtı protestolarla o başlayan heykel yıkma eylemi Avrupa'ya da sıçradı doğal olarak. İşte Londra'da eski bir köle taciri olan Robert Milligan, onun heykeli yıkılmış. Winston Churchill'in heykeli koruma altında. O da hedefte. Yani çok şükür bu heykel olayı sayesinde karikatür dünyası bir nebze olsun rahat nefes alabildi. Yani şu açıdan diyorum, biz aylardır koronavirüsünü çizmekten bunalıma girmiştik. O yeşil renkli taç şeklindeki yaratıktan başka hiçbir şey çizemez olmuştuk. Birdenbire böyle bir çıkış göründü. Geçtiğimiz hafta gerçekten yüzlerce heykel karikatürü çizildi. Ben 3 tane seçtim bugünkü programa. Biraz daha karışık olanlardan seçtim aslında. İlki İrlanda'da The Business Post adlı gazetede yayınlanmış bu karikatür. Peter Schrank isimli karikatürcünün eseri bu. Karikatürde kızıla çalan bir arka plan görüyoruz. Ve onun önünde de birbirleriyle çatışma halindeki güvenlik güçleri ve eylemciler var. Çatışmalar bayağı şiddetli. Birbirlerine girmişler, giriyorlar. Dumanlar da yükseliyor. Yer yer evet gökleri. Dumanlar yükseliyor falan filan. Durum pek iç açıcı değil. Hemen bu çatışan insanların önünde ise dimdik ayakta durarak ve böyle göbeğini de hafif ileri çıkartarak manzarayı seyrediyor mu yoksa boşluğa mı bakıyor? Onu tam anlamış değilim. Sanki çatışmalara bakmıyor da ileriye bakıyor. Trump, Başkan Trump. Yüzünde de herhangi bir ifade yok. Kravatı ise her zamanki gibi kırmızı ve uzun, ilikli, o ceketinden aşağı doğru sarkmış. Esas aktör ön planda. Karikatürün esas aktörü ön planda. Burada Washington'daki o ünlü bir Martin Luther King Jr.'ın anıtı vardır bir parkta. Onun birebir neredeyse karikatürcü Peter Schenck onun fotoğraf gibi çizmiş, resmetmiş. Mermerden uyulmuş, dev bir bloğun önünde kollarını birbirine kavuşturmuş. Olup bitenlerden de kaygılı bayağı Martin Luther King. Neden kaygılı? Olan bitenden mi yoksa başına gelebileceklerden mi heykel olarak diyorum. Çünkü karikatürcü Schrank düşünce balonuna Martin Luther'ın o ünlü sözlerini I have a dream bir hayalim var sözünü I have a nightmare bir kabusum var diye değiştirerek yazmış. Şimdi ben bu karikatürü Cartooning for Peace'in sitesinden aldım. Şöyle bir not düşmüşler onlar karikatürün altına. Trump veya Martin Luther King'in kabusu. Washington Post, Amerikan İç Savaşı'nın sona ermesinden 155 yıl sonra heykel savaşıyla birlikte hafıza savaşının henüz sona ermediğini yazmış. Öte yandan ülke çapında halen 700'den fazla anıt ayaktaymış ve yenileri de dikilmeye devam ediyormuş diye bir not düştü Cartooning for Peace editörü bu karikatürün altına. Evet, ben 700 kadar şehirde de ayaklanma ya da yani ne dersek diyelim onlar gibi 700 şehirde Amerika Birleşik Devletleri'nde en az. Şu anda isyan sürüyor. İsyan evet. Sürüyor evet. Şimdi Schrank İrlanda kökenli bir karikatürist. Tesadüf bu ya bir diğer İrlandalı karikatürist o da Graham Keyes. Çok matrak bir karikatür, bir heykel karikatürü çizdi. Onun için aldım. Keyes, heykel sanatının başyapıtı olarak nitelenen ve o Michelangelo'nun en iyi iki heykelinden biri olarak tanımlanan Davut heykelini konu etti karikatürüne. Bu Floransa'nın sembolüdür Davut heykeli. Bu heykelde Michelangelo 18 yaşındaki çıplak asker Davut'un sapanıyla birlikte dev Goliath'a Calut diyoruz değil mi? Evet, Calut'a saldırmaya karar verdiği anı tasvir etmişti bu heykelle. Şimdi Graham Case'in karikatürüne dönecek olursak burada da 3-4 eylemcinin Floransa Müzesi'nde o da müze görevlisi kadının korku ve dehşet dolu bakışları arasında Davut heykelini bir halatla çekerek yıkmaya çalıştıklarını görüyoruz karikatürde. Heykel hatta kaidesinden oynamış, gitti gidecek, düştü düşüyor. Adamların heykeli yıkma nedenleri ise karikatürün altında açıklanmış. Şimdi bastard yani piç kurusu değil mi? Piç. Evet. Bu piç kurusu Goliath'ı öldürmüş. Diyorlar. Onun için heykeli yıkıyorlar. Böyle bir mizah yapmış Graham Keyes. Evet onlar tabii azgın sağcı kanadın ayaklanması. Tabii, önümüzdeki tabii. Cuma günü de zaten Utah'ta neler olacağını bilmiyoruz. Cumartesi günü Donald Trump'ın seçim kampanyası var. Ona bir hazırlık olarak görebiliriz bu karikatürü de yani. Evet aslında belki hatırlayacaksınız 91 yılında bir kişi gerçekten de Davut heykeline çekiçle saldırmış hatta ayak parmaklarına da zarar vermişti. Evet. Belki biraz da ona gönderi var. Bir de bir anekdot var. Kudüs'ün fethinin 3000. yılı münasebetiyle Floransa'dan heykelin bir kopyası Kudüs'e armağan olarak gönderilmişti zamanında vaktiyle. Bu armağan Kudüs'te muazzam bir kargaşa yaratmıştı o zaman ve dinsel çatışmalar sonucunda bu çıplak figürün pornografi içerdiğine yani Davut'un bu çıplak heykelinin pornografi içerdiğine ve kabul edilmemesi gerektiğine de o zaman karar verilmişti. En sonunda Davut'un heykeli yerine başka bir heykelin bu defa tamamen giyinik kopyası şehre gelmiş ve teşhir edilmişti. Michelangelo'ya yenisini ısmarlamışlardı yani. Öyle mi? Kıyafet giydirmişler yani. Evet giydirmişler. Hep yerlerini kapasını öyle yayınlarız. Evet. Şimdi heykel konusunu kapatmak isterdim ama kapatmıyorum. Çünkü çok sevdiğimiz bir karikatür sanatçımız Cem Dinlenmiş de geçen hafta Uykusuz Dergisi'ndeki köşesini, Her Şey Olur adındaki köşesini tamamen bu konuya ayırmıştı. Cem Dinlenmiş'in köşesinde her zamanki gibi birden fazla karikatür yer alıyor aslında bir karenin içinde. Hepsi de heykel temalı. Örneğin denize atılan köle tüccarı heykeli, ne bileyim protestocuların halatla yıkmaya çalıştıkları ve dayanın az kaldı dedikleri kocaman bir Trump heykeli. Bu biraz ileri görüşlülük değil mi? Evet. Kutuplaştırma anıtı yazıyor onun altında. Evet, kutuplaştırma abi anıtı, evet. Yine onun önünde bir ünlü Türk büyüğü Engin Altan Düzaltan'ın büstü. Bu da Ertuğrul Gazi niyetine yapılan Altan bir büstü. Yatan, evet. Evet, bu evet. Geçen hafta haberlerde vardı. Biz hani vermemiştik ama gerçekten böyle bir gündem var. bir Türk büyüğü olarak Engin Altan'ın. Evet, bu şeyden bir dizi var. Benziyor diye. Evet. Oradan şey oyun, demiş. Oyuncunun adım. Heykeli yani. Evet. Ama sanat için değil, tarih. Ondan sonra tekme atan pozisyonunda bir işçiye zulüm abidesi var. Anıtı. İşçiye zulüm abidesi evet, demiş. Evet. Yine tepe taklak duran bir erkek egemen anıtı falan. Fakat bizim için sanırım en önemlisi Ömer Hocam değil mi? Karikatürün hemen sol başında ve diğerlerine göre biraz daha ön planda duran heykel. Yani kurtarıcı 65 artı yaş anıtı. 65 artı yaş 65. anıtı. Evet. Bu heykelle Cem Dinlenmiş bizim gibi 65 yaş üstündekilere bir saygı gösterisinde bulunmuş oldu. Yani çelenk bırakıyor gençler zaten. Evet, evet. Anıt yani hafif topluca böyle şişmiş, ayaklarında terlikleri var. Yani o ayakları şişmiş tabii, terlikleri var. Şile bezinden olduğunu tahmin ettiğim bir kıyafet giymiş. Okuma gözlükleri de gözünde. Gözleri kapalı ama yüzündeki ifade ise üzgün değil mi? Öyle duruyor. Anıtın çevresinde iki tane genç var. Özdeş, senin dediğin gibi bir tanesi kızcağız çelenk bırakıyor ve çelengin üzerinde de minnettarız yazıyor. Delikanlı ise elindeki çiçek buketiyle anıta yaklaşmış ve hepimizin geleceği için özgürlüklerini feda ettiler diyor. Bu 65 artı anıtına. Ben de burada sevgili Cem Dinlenmiş'e teşekkür ediyorum bizi düşündüğü için. Ben umarım birileri bu anıtı yıkmaya kalkmazlar yani ne diyeyim. Evet. Şimdi geçen haftanın yine bir önemli olayı erkek yerini bilsin kampanyasıydı bizde. Değil mi? Kadınlara evet, söylenen kapsamaya çalıştık biz de açık gazetede evet, bunu. Evet. O kadınlara söylenen sözleri çoğunun erkekler için uyarlandığı çok matrak şeyler vardı. Gerçekten de mizah öyle doruktaydı. Birçok ünlü isim de destek verdi bu kampanyaya. Fakat şöyle bir şey var. Bu cinsiyet eşitsizliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla başladı bu kampanya. Erkek yerini bilsin kampanyası. Yani sosyal medyada çok geçti fakat karikatürlere pek rastladığımı söyleyemeyeceğim. Yani ne sanal basında ne de basılı gazetelerde falan bu konuda karikatüre pek rastlayamadım. Herhalde bunun en büyük nedeni karikatür dünyasının herhalde erkek ağırlıklı olmasından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Neyse istisnalardan biri ama o da bir kadın karikatürcümüzden geliyor. Remize Erer, Le Mans'daki köşesini buna ayırmıştı geçen hafta. Bu arada iki dergimiz var çıkan. Biraz önce Uykusuz'dan söz ettik. Bu da Le Mans. Yani o iki derginin dışında da ne yazık ki haftalık dergimiz kalmadı biliyorsunuz. Bu dergilerde... Pardon ama bir şey ilave edeceğim. Cem Dinlenmiş'in karikatüründe de bu egemen erkek anıtı tersine çevrilmiş olarak duruyor orada heykeller. Evet, doğru. Hiç komik değil demiş. Gülen, alkışlayan bir kadına kocası ya da işte çok doğrusu yanında. O da sinirlenmiş onu alkışladığı için tepe taklak. Ben 65 artıya odaklandığım için onu böyle bir hızlıca geçtim. Doğru. Yani bayağı bir şey etmiş, vurgulamış köşede. Yalnız orada bir dakika, bir kadın var değil mi? Kadın evet, mı? Evet, kadem. Kadem. Kadem. Evet. Bu şey Kadın Derneği AKP'li. Kadem. Onlar itiraz etmişlerdi bu kampanyaya. Ha tamam. Ahlaki ve aile değerlerimize aykırıdır diye. O yüzden el sallıyor orada kadem. Ters çevirmişler ki. İnandığımız değerler zedeleniyor, kınıyoruz diyor kadem. Evet. Evet. Erkek tepe taklak çevrilmiş erkek. Öbür gibi. Kızcağız da tutup ters çevirdik sadece diyor. Yani başka evet. Kimse yapmadık. Evet. Evet. Evet, pardon araya girdim şu an. Yok ne demek, ne güzel işte yani atladığım bir şeydi işte ortak çalışmayla çıkıyor hepsi ortaya. Çok da güzel bir karikatür aslında Cem Dinlenmiş'in kapsamda. Ramize'ye dönecek olursak onun köşesinde de iki karikatür var alt alta. Birincisi Virginia Woolf'un bıyıklı erkek olarak, ince bıyıklı erkek olarak ve feminist yazar olarak adını da değiştirmiş. Victor Wolf yapmış. Çalışma basısının başında çizmiş onu. Victor Wolf diğer erkeklere şöyle bir öğütte bulunuyor. Para kazanın, kendinize ait bir oda ve boş zaman yaratın ve yazın. Kadınlar ne der diye düşünmeden yazın diyor. Feminist erkek yazar Victor Wolf. Bunu sığdıramadım bu haftaki karaya ama Ramize Erer'in ikinci karikatürü alttaki o gür bıyıklı ve belden yukarısı çıplak olan erkek adam, erkek insan çok kızgın. İki kolunu havaya kaldırmış, bizlere doğru böyle bir pankart tutuyor. Pankart İngilizce, şunlar yazıyor pankartta. I am a man, I am not an object. Çevirecek olursak ben bir erkeğim, obje değilim diyor. Adamın evet. Adamın çıplak göbeğiyle o kıllı göğsünün üzerinde de boyayla şöyle bir yazı var. Stop violence. Yani şiddete son ver. Şimdi tabii önemli bir ayrıntı var. Onu da anlatalım. Bu gür bıyıklı, hafif göbekli ve sert bakışlı delikanlının başında çiçeklerden örülmüş hoş bir taç var. Tiara, evet. Değil mi? Yani çok güzel bir karikatür. Ramize karikatürün bir yanına Femen amblemini, Femen olarak, Femen olarak yani nasıl söyleyeceğim bilmiyorum ben de. Femen. Femen, evet. Yerleştirmiş. Diğer tarafa da erkek yerini bilsin hashtagini koymuş. Böyle bir hoşluk. Ramize Erer'den sonra da bir diğer kadın karikatürcümüzün yine çok beğendiğim güncel bir çalışmasını anlatmak istiyorum. Hilal Özcan. Geçtiğimiz hafta dünyanın gündemine oturan yine o diz çökerek özür dileme eylemine atıfta bulunmuş karikatüründe. Aslında bu karikatürü anlatmak çok basit. Fakat bir karikatürcü olarak söylüyorum, çizilmesi gerçekten çok zor bir karikatür bu. Yani zira bu karikatürle anlatılmak istenen şey diz çökerek özür dileme eyleminin bütün dünyaya mal ediliyor olması. Ve ancak çok yetkin bir fırça böylesi kapsamlı bir çizimin üstesinden bu kadar ustalıkla gelebilir diyorum. Yani İlhan Özcan'ın karikatüründe tepeden tırnağa böyle tıpkı o Marvel kahramanları gibi hani Örümcek Adam, Kaptan Amerika falan var ya onlar gibi dünya haritası kostümüne bürünmüş bir adam var. Bu adam aslında dünya. Başını eğmiş adam, sağ dizinin üzerine çökmüş, özür diliyor. Hepsi bu. Bu kadar basit. Fakat son derece anlamlı. Yani dünya özür diliyor. Dünya diz çökmüş, başını eğmiş, özür diliyor. Bence çok güzel bir karikatür bu. Evet. Son karikatürümüzü yani komik mi buldum, trajik mi buldum bilmiyorum ama yine Almanyalı bir karikatürcü dostumuz Hayati Boyacıoğlu bunu çizmiş. Hayati meramını Hilal Özcan'ın aksine son derece basit bir çizgiyle, hatta neredeyse elini hiç kaldırmadan tek bir çizgiyle anlatmış diyebilirim. Kendine has, çok özel bir mizah tarzı var Hayati Boyacıoğlu'nun. Bu karikatürde de özel mizahını konuşturmuş. Karikatür karesinin içinde iki tip var, iki tip görüyoruz. Bir erkek ve bir kadın. Erkek olan ya bir gazeteci ya bir anketör. Elindeki kayıt cihazını kadına doğrultmuş, soruyor kadına. Hayatınızdan memnun musunuz? Kadın başörtülü, elinde alışveriş torbası var herhalde, böyle bir torba, poşet. Sıradan bir Türk kadını. Hayatınızdan memnun musunuz sorusuna cevap olarak aklına gelen ilk şeyi söylüyor ve soruya bir soruyla yanıt veriyor. Gazeteci misin, casus mu? Bence evet. Sözün bittiği yer. Evet, hakikaten öyle. Karar vermekte güçlük çekiyorum doğrusu. Bir jüri üyesi olarak haftanın karikatürünü seçmekte. Ben sustum. Evet. Ben gene de her şey olurdaki Cem Dinlenmiş'in çeşitli heykellerin devrilmesi ya da devrilmek üzere olmasına ilişkin karikatürünü birinci evet. sıraya yerleştiriyorum. Benim de oyum Cem Dinlenmiş karikatüründen. O zaman ben susmaya devam ediyorum. Peki. Kimseyi gücendirmemek adına. Aksine de muhalefet oyu da verebilirdin ama. Ben hepsini çok beğendim gerçekten. Evet. Ramize'nin de, Hayati'nin de, Cem Dinlenmiş'in de karikatürlerini çok sevdim. Sevmesem zaten bunları anlatmaya girişmedim. Evet. Diğer Peter Schrenk ve onlara da haksızlık olmasın, Graham Case. Fakat katılıyorum kararınıza. Cem Dinlenmiş'in karikatürü. Yani haftanın karikatürü olarak köşemizi alalım. Ben kendimi alalım. İkinci sırada olarak da Hilal Özcan'ı gösteriyorum. Yani mecburen ikinci sırada. Yani kendimi onu o durumda, özür dileme durumundaki insanların topuna çok yakın hissediyorum. Sürekli evet, hepimiz bir... aslında. Evet, hepimiz zaten onu ifade etti. Evet. Ama evet. Gene de heykellerde kalalım, güncel kalalım. Heykellerde. Evet, peki. O zaman el birliğiyle heykelleri seçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu. İnşallah heykellerimiz yıkılmaz. Çok teşekkür ederiz. Güzel görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr'de devam ediyoruz yayına. Saat 10'u 4 dakika geçerken, 10'u 5 geçiyor diyelim. Biz devam ediyoruz bu yarım saati de almaya çünkü yetişmeyecek kadar. Biraz önce sözünü ettiğimiz Hilal Özcan'ın karikatüründe olduğu gibi bütün dünya olarak diz çöküp özür dileme durumunun gerçekleştiği çeşitli olaylarla karşı karşıyayız. Hiç olmazsa biraz özetleyebilelim diye devam ettik. Destekçimiz Akın Yılmaz'a da çok teşekkür ederek başlayalım bu son yarım saate. Yani öncelikle savaş barış haberleri de, barıştan pek haber yoktu ama ciddi bir Irak'ta operasyon haberiyle açtık zaten günü, biliyorsunuz. Oldukça önemli bir şey vardı Irak'a, komşu Irak'a bir pençe kartal operasyonunun müdahalesi vardı. Henüz yeni bir haber gelmedi ama Diyarbakır ve Malatya'dan savaş uçaklarının havalandığı haberi de Reuters'dan vermiştik. Uçaklarımız teröristlerin inlerini başlarına yıkıyor diye Milli Savunma Bakanlığı'ndan, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. BBC haberiydi. Ayrıca da Anadolu Ajansı'ndan da hatırlatmıştık. Devlet Bahçeli'den Irak'taki Türkmenlerle ilgili önemli açıklamayı, Türkmenlerin temsil edilmediği bir hükümet ahlaki ve siyasi tartışmalarda itibar kaybeder, ya, devamlı sorgulanır inandırıcılığı diye bir ülkeye, ya, komşu ülkeye, bağımsız egemen sayılan bir ülkeye müdahale niteliğindeydi. Ayrıca şimdi bir de T24'te yeni bir haber de görüyorum buna bağlı olarak. Bir şey de Bahçeli hakaret davasında beraat veren 4 yargıca da soruşturma açılmasına Adalet Bakanı Gül de izni vermiş. Böyle bir durum. Bir de son dakika haberi daha var. Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir yeni deprem haberi var şu sırada. Görüyorum. Evet, 5.7 idi zaten dün akşamki. Şimdi hemen burada, hemen aynı büyüklükte. Evet, bir tane bu, daha olmuş. Evet, derinliği 7 kilometreymiş. Dün 5.7 büyüklüğündeki depremde bir güvenlik korucusu yaşamını yitirmiş. 18 kişi yaralanmıştı. Şimdikinden daha henüz bilgi gelmedi. Çok taze, yeni bir haber bu. Onu da belirtelim. Ve devam edelim. Bu konuda da bir uyarı vardı Naci Görür'den. İki büyük deprem daha bekliyoruz demişti Profesör Naci Görür'den. Ondan da geldi. Şimdi ikinci isyan dalgası da Atlanta'nın yandığını belirtir. Bir de iklim, dünyanın da yanmaya devam ettiğini ve büyük bir dalga halinde devam ettiğini belirtmiştik. Onu da hemen söyleyelim. Çok ciddi modellemelerde, yeni yapılan modellemelerde iklimin karbon salımlarına önceden bilinenden çok daha hatırı sayılır derecede daha hassas olduğu ve iklim hassasiyetinin, yani ilk defa böyle bir şey duyuyorum bir bilim heyetinden, objektif bilim heyetinden, inanılmaz derecede alarm verici, tehlikeli bulmuşlar potansiyelini. Bunu bulanlar da, yani Jonathan Watson haberi bu Guardian gazetesinden, 20'den fazla çok saygın bilimsel kuruluştan, fizik iklim bilimi kuruluşundan gelen verilerle zaten önümüzdeki yıl yayınlanacak olan rapor, 6. değerlendirme raporu iklim için, iklim değişikliği, hükümetler arası iklim değişikliği heyeti ya da paneli denen Birleşmiş Milletler Kurulu'nun için 20'den fazla kuruluştan gelen bilgiler, modelleme sonuçları çok yüksek bir şey olduğunu ortaya koymuş. Değişiklik yapılması 3 dereceden 5 dereceye iklim duyarlılığı açısından, iklim hassasiyeti açısından değiştirilmek gerekiyor. Yani karbondioksit oranı atmosferdeki yoğunluğu 280 ppm'den hiç tarihte görülmemiş bir 5 milyon yıldır görülmemiş bir yüksekliğe çıkmıştı. 418 oldu galiba son olarak Mauna Loa'dan. Parça ppm denen parçacık, milyonda parçacık miktarı şoke olmuş durumdalar. Çünkü 1980'den bu yana değişmemiş iken tahminler birdenbire, yani nispeten istikrarı kalmışken son 40 yılda birdenbire 3'ten 5'e çıkması fevkalade büyük bir risk oluyor. Ve dünya bütün Paris anlaşmasının çıkma ihtimali. Evet. Yani artık önlenemez duruma gelebilecek. Yani ne yapsanız önleyemeyeceğiniz hale gelmesine çok daha yakın olduğu söyleniyor. Buna karşılık da dünyada, yani Nature dergisinde çok yeni bir, yeni yayınlanan bir araştırma daha var. Hadley merkezi, bütün bilim heyetleri bunu söylüyorlar ve gerek bulutların rolü tam anlaşılamamıştı bu karbondioksit meselesinde, hem de aerosol denen parçacıkların işte durumu çok, yani ne kadar öğreniyorsak yeryüzü sistemlerinin de o kadar kırılgan ve giderek de tehlikede olduğunu gösteriyor demişler. çok önemli bir açıklama. Catherine Senior'da Met Office'den, Britanya Meteoroloji Ofisi Hadley Merkezi'nden konuşmuş ve bir de Potsdam Enstitüsü'nden Rockström, Johan Rockström, son derece önemli bir bilim insanı o da, İsveçli. İklim modelleri hala iyi hesaplayamayabilir demiş. Çünkü tipping point denen devrilme noktalarını, yani bardağı taşıran damla mı diyeceğiz, nasıl diyeceğiz, işte öyle şeyler var. Geri besleme mekanizmalarını iyi, biyosferdeki iyi hesaplamıyoruz. Yani öğrendikçe daha da kırılgan olduğu ortaya çıkıyor ve daha da hızlı harekete geçmemiz gerekirdi diyor. Yani Covid-19 pandemisinden çıkarken büyük bir hızla ekonomiyi de karbonsuzlaştırma yapmalıyız demiş. Neler yapılması gerektiğini tabii ki söylememiş ama bunları artık gayet iyi biliyoruz. Fosil yakıtlardan derhal uzaklaşmak, arabalar, gemiler, uçaklar başta olmak üzere enerji tüketimini tamamen sınırlamak ve yeni bir hayat tarzına geçmek gerekiyor. İşte şey de tam da onu söyleyecektim. The Ecologist dergisinde çok ayrıntılı bir, etraflı bir araştırma çıktı. Kevin Anderson'la Isaac Stoddard'ın birlikte yaptı ve çok derinlemesine bir dönüşümü ilerici, sürdürülebilir ve sıfır karbon gelecek için diye anlatıyorlar. Şeyde de çok ilginç bir şey var. Judy Feiss imzalı 12 Haziran tarihli bir yayın çıktı. İklim adaleti olamaz eğer ırk adaleti olmazsa diye. Çok ilginç aslında. İkisi birleşti yani. Bütün adalet arayışıyla. Değil mi? Öyle bir gelişme var. Tabii hem iklim hem evet ırksal, yani buna ne demek lazım? Belki ırk adaleti pek şey olmuyor da, diğer toplumsal eşitsizlikler meselesi. Aynı zamanda tabii Pride ayında olduğumuzu da hatırlatmakta fayda var. Dün zaten son birkaç gündür sokaklardaki siyah hareketi, daha doğrusu ırkçılık karşıtı hareket diyelim buna, yeni bir etikette başlattı. Trans siyahların hayatı önemlidir diye bir şey ekliyorlar. Siyahların hayatı önemlidir'e ek olarak. Ve bir dizi aslında sosyal adalet talebi, ekonomik adaletsizliğe karşı, işte iklim adaleti talebi, ırkçılık karşıtı talepler ve eşcinsel ve LGBT düşmanlığına karşı talepler birleşmiş durumda sokaklarda. Evet, bu şey çok önemli bir noktaya temas ediyor Judy Feiss'in. Inside Climate News diye önemli bir kuruluşta yazıyor kendisi. Onun muhabiri ve New York Times'da, Washington Post'ta ve birçok yerde de yazıları çıkıyor, NPR'da, National Public Radio'da da. Yani çok sayıda insanla beraber Inside Climate News'a yazdığı yazıda iklim adaleti olamaz eğer ırksal adalet sağlanamazsa diyor. Çok önemli bir nokta. Bir de tabii belki hatırlatmakta da fayda var. Geçtiğimiz cuma Fridays for Future hareket küresel ölçekte Amazonlara dikkat çekmişlerdi. Evet. Bu da mesela işte tam hani ırksal adalet dediğim, yani ırklar da yok aslında ama nasıl demek lazım şu an bilemedim. Yerli halklara yönelik bir tür neredeyse soykırım tehdidinin söz konusu olduğundan söz ediliyordu uzun zamandan beri. Bolsonaro bir ırkçı bir devlet başkanı ve Amazonlarda çok ciddi salgın var Covid-19'dan kaynaklı, ancak buralara yönelik hiçbir önlem almıyor. Zaten ülke genelinde bir önlem almıyor ama Amazonlarda özel olarak yerli halkların yaşam koşullarından dolayı özel bir desteğe ihtiyaç varken bu yardımda bulunulmuyor. Dolayısıyla iklim hareketi önlem, olan evet, önlem almadığı gibi madencilere, arsa spekülatörlerine ve çetelere, büyük çetelere resmen yolu destek açıyor. Veriyor. Korkunç bir şey. Yani şeyden, Greta Thunberg'in de son attığı tweetlerden bir tanesi, Yanomami denen yerlilerin, o binlerce yıldır orada yaşamakta olan, karbon yutağı niteliğinde kaybetmeye yüz tutan yağmur ormanlarında altın madencileri ekstra Covid-19 riski de getiriyorlar. Korkunç bir durum, evet. Yani. Ve Fransız Greta Thunberg'in ayrıca tweetlediği önemli bir şey daha var, bir mesaj daha var. Fransa'da bugün bayağı bir araştırma yayınlanmış ve büyük Fransızların, Fransa'da yaşayan insanların büyük çoğunluğu ekonomik sistemi derinlemesine reforme etmezsek iklim değişikliğiyle mücadele edemeyiz diye Greenpeace Fransa'nın raporu var. Çok önemli. Bugün ayrıca da öğrendiğimize göre sağlık çalışanlarının büyük yürüyüşü ve protestosu var. Bakalım ne olacak? Ondan da haber alınca size ileteceğiz. Gergin durumlar var yani orada da. Onu da söyleyelim. Ama en önemli haberlerden bir tanesi bu konuda Common Dreams'de gördüğümüz Jessica Corbett imzalı bir haber. İklim politikalarını sosyal ve ekonomik adalet politikalarına bağlamanın şart olduğunu ve daha doğrusu iklim hareketini, bu iklim adaletini buna bağladığımız zaman çok daha halkta yaygınlaşmış olduğunu da ortaya koyuyor. Çok çok önemli bir haber bu da aslında. Washington Post'ta yani yazmıştı. Meseleyi sadece bilimsel ve gelecekte olabilecek bir ihtimal olarak değil, bugün hemen şimdi herkesin hayatını, özellikle ezilenlerin hayatını etkilemekte olduğu, dolayısıyla bütün adalet meseleleri birleştiren bir tutum takınmanın hareketi kuvvetlendirdiğini aslında anlatmış oluyor. Evet, yani yeşil yeni düzenin ne kadar önem taşıdığını, Alexandria Ocasio-Cortez'in, işte senatör Ed Markey'in de desteklediği çok çok önemli bir şey var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bayağı Amerikan kamuoyunun bayağı yeşil operasyonlar istediğini, yeşil yeni düzen istediğini gösteren araştırmalar var ve eşitsizliğin bitirilmesini istediğine dair. Bunun üzerinde de daha sonra durabiliriz. Öte yandan da Donald Trump tabii tamamen aksi yönde gidiyor. Ama dünyada da mesela çok ilginç gelişmeler oluyor. Greenpeace suçladı. Lydia Peters diye bir bakanı, Belçikalı bir şey bakanı, ulaştırma bakanı kadın. Flaman bölgesinin valisi, bakanı kendisi, orada federal sistem var. Bayağı ASL Fly Executive diye bir özel jet şirketinin uçağına binip atlayıp bir toplantıya gitmiş. Yalnız toplantı Brüksel'den Antwerp'e toplam 34 mil, yani 44-45 kilometre falan uçakla gidiyor. Bütün şimdi yüzünde de maskesi var. Yani bir yandan Covid'le uğraşıyor, görüntüsü yapıyor, poz da vermiş. Bir yandan da Greenpeace söylüyor ki yani bundan daha büyük bir cinayet olamaz yani, uçuşlara izin verme açısından falan. Tırnak içinde kullanıyorum cinayeti tabii. Ben ekledim onu yani. Ama yani trenle, günde iki defa kalkan trenle 46 dakika sürüyormuş yani, buna giderlerse aklını yitirmiş filan diyorlar yani, ama böyle de devam ediyor. Daha önce de verdiğimiz bir haberde mesela oradan Avustralya'ya geçersek, yeni dünya düzenine nasıl geçiyoruz Covid sonrasına diye soracak olursanız, Batı Avustralya, Western Australia'nın Pilbara bölgesinde 15 bin yıldır, en az 15 bin yıldır bulunan kutsal sitelere aborijin denen yerlilerin Merkez Pilbara bölgesinde demir ve altın madenler için mahvediyorlar kutsal yerlerini. Yani dünyayla, doğayla en çok bağlantısı olan insanların şeyini yıkıp geçiyorlar. Böyle de bir durum var. Özür dilemişti BHP, Billiton şirketi. Ama şimdi de devam ediyormuş. 40 siteyi daha yok etmek üzere. Böyle de bir dünyada yaşamaktayız işte. Evet, bu arada tabii Amerika'da da gelişmeler devam ediyor. Şöyle bir hafta sonu özeti vermek gerekirse, bu Seattle'da cuma günü, ondan daha önce bir otonom bölge ilanı söz konusuydu. Burada işgal ve otonom bölge devam ediyor meclis toplantıları, çeşitli etkinlikler var. Trump ve Fox News çok sert bir şekilde buradakilerin terörist olduğuna dair kampanya yapmaya da bir yandan devam ediyor. Cumartesi gecesi yani bu Atlanta'daki ölüm polis cinayeti yaşandıktan sonra bir isyan dalgası daha yaşanmıştı. O arada bir süre Portsmouth'ta yanlış hatırlamıyorsam bir bölge işgal edildi ve hani orada da otonom bölge oluşturulmaya çalışıldı ama kısa sürdü sanırım, çok destek bulmadı. Dolayısıyla böyle geri çekilmiş oldu. Fakat önemli birkaç tane gelişme yaşandı bunun bu hareketin üzerinden. Yani iki haftadır zaten hareket sokaktaydı. Örneğin Senatör Sanders, hani ABD başkan adayı olma ihtimali vardı. Pentagon bütçesinin, şu anda bütçe tartışmaları 2021'in bütçe tartışmaları yapılıyor ABD'de. Pentagon bütçesinin %10 azaltılması yönünde bir öneride, bir taslak, yasa taslağında bulunmuş. 740 milyar dolarlık bir bütçeden söz ediliyor ordu ve Pentagon'a. %10 dediğimizde 74 milyar dolar. Ve bunun sağlık, eğitim gibi alanlara kaydırılması gerektiğini Sanders önermiş. Bu hareketin en önemli taleplerinden bir tanesiydi ki Cuma günü Democracy Now!'da Angela Davis, siyah hareketin en önemli ismi, o bir röportaj vermişti. O da aynı şeyi söylüyordu. Defund, yani asker ve polisin bütçenin azaltılması tek başına yetmez. Sosyal harcamalara kaydırılması gerekir diyordu. Sanders'ın da bu yönde bir şeyi olmuş, önerisi. Kaliforniya'da ise önemli bir gelişme. Hapishanelerin ve evet, göçmen merkezlerinin yasaklanması şu anda söz konusu. Kaliforniya Belediye Başkanı ve Valisi bu açıklamayı yaptı. Bundan sonra izin vermeyeceğiz diye. Hatta zaman içerisinde 2028 yılına kadar, kontratlar bittikten sonra yenisinin yapılmasına da izin vermeyeceğiz diyorlar. Bu da hareketin önemli kazanımlarından bir tanesi. Çok önemli ama niye 2028'e kadar beklenmesi gerektiğini de tekrar sorgulamak. Çünkü kontratları var biliyorsunuz. İptal etsinler eğer bu hukuka. İşte para vereceğiz diye bakıyor. O yüzden. Ama gene de önemli bir kazanım. Ben de evet tabii, yani hareketin iki haftada elde ettiği kazanım çok büyük. Bunu Angela Davis de bahsediyor. Yani düşünülemez 150 yıllık heykellerin alaşağı ediliyor olması şu anda. Hani bundan daha 3 hafta önce düşünülemezken şu anda her tarafta bu heykeller kaldırılmaya başlandı birçok ilde vesaire deniyor. Ve bir bütçe azaltılması alenen senatoda konuşuluyor. Bir de önemli bir gelişme, Strike for Black Lives diye bir kampanya başladı. Bir genel grev çağrısı bu. 19 Haziran köleliğin, son kölelik yasasının da Teksas'taki kaldırıldığı gün ve bir özgürlük günü. İlginç bir şekilde Trump da özgürlük gününde ilk sokağa çıkacağını ilan etmişti. Bugün için bir genel grev çağrısı var. Daha çok Washington'daki çeşitli Black Lives Matter platformları ve sendikalar bir araya geldiler. Biz sokakta olacağız ve grev yapacağız. Amerika'nın geri kalanında da sokağa çıkın dediler. Strikeforblacklives.org diye de bir siteden duyuruyorlar. Bu da çok önemli bir gelişme. Ne kadar etkili olacak bilemiyorum ama bir grev çağrısına bence de çok önemli. Yani zaten bu Angela Davis'in bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesi, haklar mücadelecilerinden birisi olan Angela Davis'e Amy Goodman soruyor Democracy Now!'da. Yani bu bir dönüm noktası mı, devrilme noktası mı tarihte bu an diyor. Kesinlikle diye cevap vermiş Angela Davis. Yani olağanüstü bir an. Hiçbir zaman şu anda bütün ömrüm boyunca, yani kendisi de bizzat idam talebiyle yargılanmış birinden bahsediyoruz. Evet. Ve sonra dünyanın desteğiyle beraat etmişti sonuçta siyah haklar mücadelesinde. 50 yıldan fazla bir mücadele var ve bütün bunların mücadelesi var ve bütün bunları da bir kitapta, birçok kitapta dile getirmişti. Kaliforniya'da Santa Cruz Üniversitesi'nde de emerita profesör, emekli profesör devam ediyor Angela Davis ve şey diyor, yani kesinlikle böyle olağanüstü bir an. Bu şu anda yaşadığımız koşulların benzerini ömrümde hiçbir zaman yaşamadım. Ve konjonktür hem COVID-19 pandemisinden hem sisteme ilişkin bir ırkçılığın bilinçlenmesinden diyor. Ve yani hiçbir zaman da böyle bir anı yaşayacağımı beklemiyordum diyor. Ama tabii bu yatışabilir. Önemli olan zaten hiçbir zaman bilinmez. Şartlar ne zaman bir konjonktür yaratır. Böyle kamu bilincinin birdenbire radikal değişiklik yönüne akmasına. Ama sürdürmemiz şarttır. Zaten kitabın adı da Ömür Boyu Mücadele, Barış Mücadelesi ve ırkçılığa karşı mücadele ömür boyu sürer diye onu da tekrarlamış oluyorlar. Çok önemli bir söyleşi. Onu da belki çevirtme imkanı burada alenen olursak. Sistem eleştirisi yapıyor. Kapitalizmin kendisinin ırkçı bir sistem olduğu, ırkçılık üzerine kurulu olduğunu ve aslında ırkçılıktan bu sistem var olduğu müddetçe diğer toplumsal eşitsizlikler gibi kurtulamayacağımızı da anlatan bir radikal bir röportaj yaptı. Evet, yani freedom is a constant struggle diye, yani sürekli bir mücadeledir özgürlük diye adlı kitabında da neoliberal ideolojinin bizi bireylere, kendimize kurban olarak, yani biz yaptık, ne yapalım bizim kabahatimiz diye bakmamıza yol açıyor. Ya halbuki ırkçı devlet şiddetini bayağı tek tek şu polis suçludur diye bütün tarihin sorumluluğunu bir bireyin üzerine atmamız söz konusu bile olamaz diyor. Irkçılığı kökünden sökmemiz, radikal biçimde sökmemiz için işte serbest eğitimin bedava olmasından başlayarak bütünüyle 400 yıllık mücadelenin bir artık sonuçlarını almalıyız diye düşünüyor. Çok ilginç aslında. Fransa'da da İçişleri Bakanı Christophe Castaner deyince boğma tekniği, benim boğuntulama dediğim boğunduruk dediğim chokehold diyorlar işte, bu tekniği bundan sonra kullanılmayacak deyince karara karşı çıkan polisler Şanzelize Caddesi'nde protesto düzenlemiş ve kelepçeleri yere bırakmışlar. Ama böyle bir mücadele olacaktır. Bu benim aklıma yıllar önce Türkiye'de de polis teşkilatının kahrolsun insan hakları yürüyüşünü getirdi. Çok evet. Benzer bir şey yani. Aynen öyle. Bu arada da son olarak söyleyelim. Trump'ın son derece ilgi çekici. Yani bu West Point askeri okulunda mezuniyet töreninde konuşma yaparken bir kere 3 önemli siyah komutanı çağırmaması gibi akıl almaz bir şey yaptığı gibi konuşmasında törende sahneden inmekte güçlük çekiyor. Hatta bir bardak su içmekte de evet, çok zorlanmış. Videoları var, inanılmaz yani, rampadan da inanılmaz zorlukla iniyor. Ya acaba çok hasta mı diye düşündürüyor normal olarak insanları. Hemen kendisi bir cevap vermiş, bunlar fake news falan diye. Yani demiş. Bir kere rampa çok dikti. İkincisi çok uzundu ve en önemlisi de ıslaktı demiş. Kaygandı demiş. Fakat videoda görüyorsun ki günlük güneşlik bir hava. Güneş var ve yani ne ıslaklığı ne yağmuru falan. Ama suyu içemedi. Suyu da içemedi. Onu nasıl açıklamış? Evet, suyu bir sol yani sağ elinin sol eliyle destek vererek ancak içebiliyor bardağı. Yerine koyarken bile zorlandığı görülüyor. Zaten birisi çıkartmış internet sitesinde bütün isimleri yanlış söylemiş filan. Evet, ama bitirmemiz lazım artık burada. Haberler bitmez. Konuşmak üzere devam edeceğiz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Gritsku da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.